Uur Morad Rouakili met het NOS-journaal. Ongeveer 45.000 aansluitingen in een deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland zitten al sinds 12 over 12 in de nacht zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin zijn monteurs onderweg om de storing te verhelpen. 9.000 klanten hebben zij inmiddels van stroom voorzien. Voor 35.500 klanten wordt nog een oplossing gezocht. De oorzaak van het wegvallen van de elektriciteit is nog onbekend. Ook bij een wapenfabrikant in Spanje is woensdag een bombrief bezorgd. Gisteren raakte een medewerker van de Oekraïnse ambassade in Madrid lichtgewond. Dat gebeurde toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C-90 raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. Vanaf vandaag kunnen zakelijke gebruikers betaalverzoeken doen aan klanten via een tikkie. Volgens ABN AMRO kunnen ondernemers met de nieuwe app Tikkie Zakelijk hun klanten sneller laten betalen en hebben ze ook direct inzicht in de status van de betaling. De limiet voor de zakelijke app ligt op €50.000. Dat is aanzienlijk meer dan het maximum van €750 per tikkie voor particulieren. Zangeres en componist van Fleetwood Mac, Christine McVie, is overleden. Dat heeft haar familie gemeld aan de BBC. McVie schreef hits als You Make Loving Fun, Don't Stop, Little Lies en Everywhere. Samen met Stevie Nicks deed zij veel van de zangpartijen. In 1998 stapte ze uit Fleetwood Mac om in 2014 weer terug te keren. McVie is woensdagochtend overleden, waaraan is niet bekendgemaakt. Christine McVie was 79 jaar. Het weer, vannacht vooral in het westen en zuiden kans op mist. Het koelt af naar 3 graden. Overdag weer bewolkt, met in het westen af en toe zon. En het wordt dan 5 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. 15.000 mensen onder de 65 jaar in Nederland lijden aan dementie. De nacht van NTR. Welke impact heeft dementie op een jong persoon en diens omgeving? In de film Still Alice moet Alice, die werkt als professor op een universiteit, tegen haar 3 kinderen vertellen dat ze op jonge leeftijd dementie heeft. What's going on? Oh boy. He's gonna break up or no. I have Alzheimer's disease. Early onset. God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going to lose next. En hoe reageer je dan als je ouder zegt dat hij dementie heeft? Toen ik dat te horen kreeg dat papa Alzheimer had, ik verschoot er wel van, maar ik zag het ook wel een beetje aankomen. Toch is het niet zo gemakkelijk om de eerste signalen van dementie op te pikken, vertelt Anouk. Haar moeder kreeg de diagnose dementie toen Anouk 21 was. Dat zij heel vaak van als ze van het werk terugkwam, dat zij dingen van 's ochtends aan de ontbijttafel niet meer wist. En ze voelde dat zelf wel, waardoor dat ze zo daar een beetje zo omweggetjes of excuses ook voor zocht. Waardoor dat ook in het begin heel onschuldig leek. Dementie is volgens de artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor patiënten. Wat zijn hun ervaringen en hoe reageren hun medemensen? Ik ga erover praten met Silke Hoppe. Zij is cultureel antropoloog en ze studeerde cum laude af met een onderzoek naar de ziekteervaring van mensen met multiple sclerose, ofwel MS. En vorige maand is ze officieel gepromoveerd met haar onderzoek naar de invloed van beginnende dementie op relaties binnen Nederland. Welkom, Silke. Oh. Hallo, dank jullie wel voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. Je bent officieel gepromoveerd. Dus vorige maand. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, heb je ernaar uitgekeken, naar dit moment? Ja, best wel. Het was een lang traject en het was heel fijn om dat dan eindelijk af te kunnen sluiten. Ja, waren er momenten waarop je dacht, ik zie het even helemaal niet meer zitten? Eigenlijk niet. Ik was wel altijd. Er gebeurden allerlei dingen waardoor het wat langer duurde dan ik had gehoopt. Maar ik was altijd van, ik ga dit afmaken. Ik ga ook een beetje voor de titel. Ik weet niet, ik ben Duits. Zal, dat ik dacht, nou, best wel cool, Dr. Hoppe. Dus nee, ik heb nooit gedacht, ik ga stoppen. Maar het was wel worsteling, ja. En je zegt de titel, want ik ben Duits. Heeft dat extra waarde? Nou, in Duitsland bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, in de lift, dan mensen hebben gewoon het naambordje dokter, zo en zo. En ja, in Nederland is dat gewoon veel minder, omdat mensen dan, nou, doe maar normaal. Ik bedoel, ik zeg gewoon jij tegen mijn huisarts, maar in Duitsland is het echt wel professor dokter. Dus soms zeg ik, voor de grap, ik moet even terug naar Duitsland verhuizen, maar nou, dat ben ik niet van plan. Nee, niet om deze reden? Nee, dat, misschien voor het lekker brood of de mooie borsten, maar niet hiervoor. Het klinkt wel mooi, dokter Hoppe. Ja. Voelt het ook anders nu je de officiële titel hebt? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Een beetje wel, maar ergens ook weer niet. Dat ik denk, ja, eigenlijk verandert er niks. Maar ja, het is toch wel een beetje iets dat je iets hebt bereikt. Dat je denkt van, yes. Toch een soort mijlpaal. Ja, inderdaad. Een behoorlijke mijlpaal. Ja, en je zei er gebeurde van alles, waardoor het langer duurde dan je hoopte. Wat gebeurde er? Nou, dat waren wat nare dingen die in mijn leven gebeurden, waardoor ik ja gewoon even een stapje terug moest doen en gewoon even voor mezelf moest zorgen, waardoor het gewoon langer duurde. En ook ja, als je moeilijk kan concentreren, dan moet je nadenken van, nou, wat is mijn argument? Waarom is dit zo belangrijk? Dat vond ik toen heel moeilijk, dus daar had ik wat langer voor nodig. Ja, dus als er wat dingen gebeuren in je privéleven, dan is de wetenschap ineens best wel ingewikkeld. Ja, dan kan je nog prima een Excel-overzicht maken met iets, maar echt dat analyseren en kritisch nadenken, ja, dat vond ik toen best wel lastig. Ja, je deed tijdens je master, dus je studeerde af op culturele antropologie, en toen was je onderzoek ging toen over MS. En later ben je dus gepromoveerd op dementie. Allebei chronische ziektes of ernstig ingrijpende ziektes. Van waar die interesse? Nou, ik denk dat het onderzoek naar MS deed ik omdat ik, ja, ik heb zelf een spierziekte en ik, nou, die komt niet zo heel vaak voor. En ik was eigenlijk benieuwd ook hoe andere mensen dat beleven en wat de impact op hun leven is. Dus dat was een beetje uit persoonlijke overwegingen. En ik heb voor MS gekozen omdat het best wel vaak voorkomt. En ik heb toen onderzoek in Ierland, in Dublin gedaan. Omdat ik hou van Ierland. Dus ik dacht, nou, dat is mooi. Ga ik daarheen? Ga ik mensen spreken? En dat was in het begin best wel moeilijk om toegang te krijgen. Omdat de omgeving heel beschermend was. Maar uiteindelijk ja, was het gewoon heel interessant om te horen hoe mensen daarmee omgaan. Waar ze tegenaan lopen. En heb ik ook best wel veel nog persoonlijk aan gehad. Bijvoorbeeld dat mensen, ja, dat was trouwens dan een onderzoek wat ik in Nederland ging doen naar mensen met MS, die gewoon dan 6 jaar, ja, een soort van zeiden van, nee, ik ga niet in een rolstoel. En daardoor zijn ze gewoon 6 jaar alleen maar thuis gebleven. En op een gegeven moment zo van, nou, oké, dan ga ik toch maar in de rolstoel en dan weer naar buiten. En toen dacht ik, ja, dat wil ik niet dat mij dat overkomt. Dat ik uit koppigheid of omdat ik niet in een rolstoel wil gezien worden, dat ik denk, nou, dan ga ik maar niet naar buiten. Dus ja, ik heb dat best wel meegenomen van de inzichten die ik uit het onderzoek kreeg. En ja, dementie was dan eigenlijk gewoon dat ik solliciteerde op een functie die over dementie ging. Dus op die manier ben ik daar terechtgekomen. Ja, en bij MS was het dus eigenlijk ook een soort van zelfonderzoek. Zo van, hoe kan ik mij verhouden tot mijn eigen spierziekte, of niet? Ja, een beetje wel. Dat ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd hoe andere mensen dat doen en hoe zij tegen dingen aankijken, waar zij tegen aanlopen en hoe zij daarmee omgaan. En ik heb bijvoorbeeld, ja, in Dublin ook een jongen die was een beetje van mijn leeftijd. Dus dat was wel een heel leuk gesprek. Dat ik dan, ja, dan ben ik ook wel open over van, ja, nou, ik heb ook iets. Dus dan werd het uiteindelijk ook meer een gesprek dan alleen maar een eenzijdig interview. En dat, ja, dat vind ik dan persoonlijk ook leuk. En vond hij volgens mij ook heel leuk. Dus ja. Het kan ook lastig zijn om dan de wetenschappelijke afstand te behouden, of niet? Ja, inderdaad. Dat is een uitdaging. Dingen kunnen ook dichterbij komen. Het grappige was toen, want MS is dan toch wel weer een andere aandoening. Maar want jouw spierziekte is een uitzonderlijke vorm. Maar die lijkt een beetje op MS, toch of niet? Ja, een beetje. Ik heb voornamelijk last van spierzwakte. En dat heb je bij MS ook. Maar toen ging ik ook iemand die ging zich aanmelden die had uiteindelijk volgens mij geen MS, maar eerder een spierziekte. Maar die ging dan meer als ik bewegen. En dat kwam opeens heel laat binnen. Dat ik dacht, oh shit. Dus ja, het was wel grappig dat het op die manier toch nog wel een beetje iets anders bleef. Dat onderzoek naar MS. Omdat het toch, ja, mensen hebben toch een beetje andere symptomen. Maar ja, hoe ik dan weer die afstand heb gecreëerd, is denk ik ook van, nou ja, het is een studie. Dus ik heb ook veel met mijn begeleiders overlegd. En ook dagboek geschreven over dat ik ervoor zorg van dat ik wel nog met een afstand aan kan kijken. Ja, dus op het moment dat je in je dagboek gaat schrijven, dan verwerk je het zelf ook allemaal. Ja, ik hou wel van dagboek schrijven. Dat onderzoek naar de ervaringen van mensen met MS zorgde ervoor dat je uiteindelijk cum laude afstudeerde als cultureel antropoloog. Ja. En toen dacht je van, ik ben nog niet klaar met de wetenschap, ik wil verder. Ja, ik vind dat onderzoek doen heel gaaf. Gewoon dat je bij mensen langskomt. Nou, als antropoloog ga ik dus ook bij mensen thuis meestal afspreken. Ja, soms in een café, maar heel vaak thuis. En dat je gewoon een indruk krijgt van, ja, hoe woont iemand en hoe kijkt iemand tegen dingen aan. Ja, dat vind ik altijd heel interessant persoonlijk. Dus ja, dat vond ik heel leuk. En dat je dan gewoon echt je eigen project kan opzetten. En ook gewoon een groot project, niet alleen maar een jaartje, maar ja, gewoon dat je echt de diepte in kan gaan. Dat vond ik heel leuk. En ja, toen was ik ook nog wel voor creëren in de wetenschap. Dus was dat het volgende stap in ja, dan is het een PhD het begin van de ladder. Ja. Die je hebt beklommen. Deze eerste ladder in elk geval. Ja. Je bent bij mensen thuis geweest, toch? Voor je onderzoek. Hoe ging dat? Ja, het is altijd soms een beetje moeilijk om toegang te krijgen tot de doelgroep en mensen. Maar uiteindelijk had ik een call op de site van Alzheimer in Nederland gezet. En dan kreeg ik allerlei reacties overal verspreid, mensen in heel Nederland. En ja, toen ben ik daar gewoon langs gegaan. En dat is dan altijd nog een beetje spannend. Ik weet dat ik bijvoorbeeld aan mijn toenmalige partner ook nog het adres gaf. Van ja, als je dan bij een man afspreekt, dus je denkt van, wel een beetje spannend, maar ja, het ging altijd goed. Dus uiteindelijk was het niet voor nodig dat ik druk maakte. Maar het blijft een beetje spannend als je niet weet. Ja, je kent degene niet. Je hebt alleen een e-mailuitwisseling of soms ga je even bellen, maar that's it. Dus, ja. En want je bent antropoloog, dus zeg je dan ook tegen mensen dat je antropoloog bent op het moment dat je hun vraagt van mag ik langskomen? Ja, op zich staat het dan al in de oproep van, hey, ik ben antropoloog en ik doe onderzoek naar dit thema en wil je misschien met mij praten? Daar komt het een beetje op neer. Dus mensen weten wel heel goed waar ze aan toe zijn. En dat is ook iets vanuit de ethische procedure moet je ook wel heel duidelijk over zijn van wat mensen te wachten staat. Dus dat heb ik van tevoren wel duidelijk gecommuniceerd. Ja, dus mensen weten dat ze meedoen aan een antropologisch onderzoek. Ja, ik bedoel, ik weet niet of mensen daar per se een beeld van hebben van wat dat inhoudt. Maar ja, ik heb wel gezegd, nou, ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. En Bij antropologie denk ik niet direct aan mensen met een ziekte. Om zeg maar die groep te gaan onderzoeken. Ja, dat is een beetje specialisme, de medische antropologie. Mm-hmm. Dus zoals ik zei, door mijn persoonlijke ervaring vond ik dat gewoon heel interessant om daar meer die kant op te gaan. Dus de medische antropologie is gewoon helemaal gespecialiseerd op hoe mensen met ziekte omgaan, maar ook over de gezondheidszorg. Ook heel breed van wat je daar binnen allemaal kan bestuderen. En was het zo, want je kwam van Duitsland naar Amsterdam om te gaan studeren. En wist je toen al dat je kwam met de ambitie voor medische antropologie? Nee. Dat ontstond in de jaren? Ja, ik heb eerst een jaar vrijwilligerswerk in Tilburg gedaan. Want ik was even helemaal klaar met school en studeren en tentamens en deadlines en zo. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde studeren. En toevallig wees mijn neef me op mijn studie. Dus ik ging op de site van de UvA kijken en toen zag ik antropologie. En toen dacht ik, oh, dat klinkt wel heel interessant. Nou ja, ook met andere culturen. Mijn vader die heeft best wel veel gereisd door de wereld. Dus ik vond dat altijd heel interessant. En toen dacht ik, ik ga naar de introdag en dat was toen een heel mooi uitgebouw. Toen dacht ik, oh, dit voelt al zo fijn, hier heb ik zin in. Dus toen heb ik me ingeschreven en ben ik aan begonnen zonder eigenlijk helemaal te weten wat ik nou zou gaan studeren. En je verhuisde daarvoor wel naar een ander land? Ja, ik was dus al in Tilburg. Maar toen van Tilburg naar Amsterdam, naar de grote stad verhuisd. Ik vind het nogal grappig, want ik kom uit een kleinere stad in Duitsland. En ik dacht, nou, Tilburg is al een vrij grote stad. Maar Amsterdam, dat is echt een supergrote stad. Ik weet niet of ik dat aandurf. En ja, achteraf denk ik, ben ik echt super blij dat ik in Amsterdam ben geland. En blijven hangen dus ook. Inderdaad, ik dacht, ik doe mijn bachelor hier, dan doe ik de master weer ergens anders. En ja, nu iets van 17 jaar later zit ik er nog steeds. En spreek je de taal vloeiend? Of deed je dat al voordat je kwam? Nee, ik heb het hier geleerd. Ja, en niet van plan om terug te keren. Ondanks dat we jou hier niet snel aan gaan spreken met dokter Hoppe. Ja, nee, ik vind het wel leuk hier. We gaan luisteren naar het eerste nummer. Wat je misschien even terugbrengt naar Duitsland. Oceaan, zeg ik het zo goed? Ja, Oceaan. Waarom koos je voor dit nummer? Vroeg een beetje, kan het ook, ja, misschien dat het aan mijn onderzoek relateert. En het gaat een beetje over dat je graag het verleden achter je wil laten. En ik vind dat een heel mooi nummer. En ik dacht, ja, het gevoel resoneert een beetje met het gevoel wat ik dan bij mijn respondenten heb gevoerd. Zo. Aan de ene kant, ja, de behoefte om het achter je te laten, maar ja, dat ook wel lastig is. Ja, dus de respondenten waar je nu aan refereert, dat zijn dus de mensen die je hebt gesproken tijdens je onderzoek naar de ervaringen van mensen die moeten dealen met een naaste die dementie heeft. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Een verleden om achter te laten, dat geldt dus niet per se over je Duitse roots achter je laten. Nee hoor, ik bedoel, als het gaat over VK en zo, ben ik nog vrij fanatiek Duits. Maar ik moet zeggen, dat is ook een beetje jullie schuld tussen aanhalingstekens. Want voordat ik naar Nederland kwam, was ik helemaal niet geïnteresseerd in voetbal. Maar toen was iedereen, ja, we gaan Duitsland afmaken. En toen dacht ik, we gaan jullie afmaken. Maar dat even terzijde. Op het moment gaat het niet zo heel goed met Duitsland, toch? Nee, klopt. Dus op dit moment zou ik beter voor Nederland kunnen zijn. Maar ja, dat gaat er nog niet in. Het gaat beter, maar nog niet helemaal. Daar zou je nog 17 jaar voor nodig hebben misschien. Misschien. Als je maar lang genoeg blijft, dan word je vanzelf aangestoken met de oranje koorts hier. Maar eerst even terug naar Duitsland. Ik heb gedacht, ik heb ze abgehängt. Maar ze holt mich immer wieder ein. Sie tut mir bis heute weh und hat mich so oft abgelenkt. Vielleicht brauch ich noch mehr Zeit. Ich will nicht traurig sein und ich will nicht drüber reden. Ich will der ganzen Scheiße nicht nochmal begegnen. Ich will nicht traurig sein und ich will nicht drüber reden. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen mir und allem, was war. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen zwischen mir und Ich will einen Ozean. Ich will einen Ozean. Annemij Kantereit, Oceaan. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben van Aften. Ik ben Maartje Braam. Ruben van Aften is er vandaag niet. In de studio zit Silke Hoppe. Zij is cultureel antropoloog en ze promoveerde vorige maand op haar onderzoek naar dementie op jonge leeftijd en hoe mensen en hun omgeving daarop reageren. Dementie wordt vaak verward met Alzheimer en andersom. Dus ik heb eventjes een fragment bij me waarin Alzheimer Nederland uitlegt wat nou precies het verschil is. Ja, dementie is eigenlijk een soort van verzamelterm voor meer dan 50 verschillende ziektes die een achteruitgang van de geestelijke vermogens kunnen veroorzaken. En de ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende daarvan. Maar er zijn veel meer vormen van dementie. Zoals vasculaire dementie, Lewy body dementie of frontotemporale dementie. In jouw onderzoek, Silke, maakte jij geen onderscheid tussen de vormen van dementie. Je deed eigenlijk gewoon onderzoek naar hoe het is om op jonge leeftijd een diagnose van een vorm van dementie te krijgen. Had jij er zelf, voordat je begon aan je onderzoek, een beeld bij? Nee, eerlijk gezegd niet helemaal. Want een belangrijk verschil op jonge leeftijd is ook dus dat het niet vaak Alzheimer is, maar een andere vorm van dementie. En dan zijn de symptomen vaak heel anders. Dus het is niet zozeer dat mensen dingen vergeten, maar meer dat de persoonlijkheid verandert, dat mensen een beetje apathisch worden of soms ook agressief en dwangmatig. En dat wist ik eigenlijk van tevoren niet toen ik eraan begon. En ik heb inderdaad niet per se een onderscheid gemaakt van deze vorm gaat het zo en deze zo. Maar ik heb wel in mijn boek heel uitgelegd van het is wel echt, maakt wel echt een verschil of iemand vergeetachtig is of dwangmatig. Van dat bepaalt heel erg de sfeer thuis voor het gezin. Dus dat vind ik wel belangrijk dat mensen dat weten. Dat het niet vergeetachtigheid op jonge leeftijd is meestal. Nee, precies. Want Alzheimer wordt heel erg geassocieerd met vergeetachtigheid, toch? Ja. En dus de meeste jonge mensen, dat zijn er dus 15.000 in Nederland al, dat is best wel wat, die dan een diagnose krijgen van een vorm van dementie. Maar de meeste daarvan hebben dus geen Alzheimer. De meeste niet, maar ze hebben ook wel Alzheimer. Maar ook als ze Alzheimer hebben, zijn toch wel de symptomen net iets anders dan op oudere leeftijd. Oh ja, dus het ziektebeeld van jonge mensen ziet er ook een beetje anders uit dan bij oudere mensen. Ja. En wanneer spreek je eigenlijk van jonge mensen als het gaat over dementie? Nou, dat wordt eigenlijk gewoon vastgelegd als degene onder 65 is. Op het moment dat hij de diagnose krijgt, dan spreken we van dementie op jonge leeftijd. Ja. Onder de 65. En dan maakt het natuurlijk ook nog verschil of je 40 bent of 62, denk ik. Ja, inderdaad. Daar wordt dan geen onderscheid meer gemaakt. Maar dat is iets ook wat uit mijn onderzoek uitkwam. Dat één dochter zei van ik vind dat een heel ander verhaal. Of je vader 63 is of je moeder 42. En als er nog kleine kinderen thuis wonen. Als degene nog moet werken, de partner moet werken. Dan is het toch heel anders dan wanneer degene al met pensioen is en de kinderen al uit huis zijn. Je deed onderzoek door in gesprek te gaan met mensen. Hoeveel mensen heb je gesproken? Ik heb in totaal 46 mensen gesproken. Ik heb 7 mensen met dementie op jonge leeftijd gesproken. En 20 partners en volgens mij 19 kinderen. En dan volwassen kinderen. Ik gebruik de term kinderen om aan te duiden dat ze kind van een persoon met dementie op jonge leeftijd zijn. Dus het zegt dan niet zo heel veel over de leeftijd. Dus het zijn geen kleine kinderen. Maar sommige waren dus wel 10 of 15 toen de ouder ziek werd. Ja, dus kinderen betekent kind van je ouder. Ja. Ja, echt een relatieterm, zeg maar. Je ging met ze in gesprek met een voice recorder. En je vertelde dat je 80 uur aan materiaal hebt. Ja. En dan heb je dus 80 uur aan gesprekken. Hoe doe je vervolgens onderzoek naar die gesprekken? Ja, heb je de mooie taak om het allemaal te transcriberen. Dus dat is heel veel achter de computer zitten. En gelukkig heb ik zo'n programma dat je het heel vertraagd kan afspelen. Want sommige mensen die praten echt zo snel dat je denkt, doe eens rustig aan. Maar dan laat ik altijd vertraagd afspelen. Krijgen mensen een hele lage stem. En dan typ ik mee en zo typ ik het allemaal uit. En dat Ja, dat is best wel veel werk. En ja, ik vond het wel belangrijk om het ook zelf te doen. Omdat je toch ook, ja, ik zie het als de eerste stap in de analyse. Omdat je toch een beetje denkt van, oh ja, ook hoe mensen daarover praten. Of ze geëmotioneerd worden. Ja, dat vind ik toch ook wel belangrijk in ja, hoe je het materiaal analyseert. Dus als je dan aan het transcriberen bent, wat zoveel betekent als gewoon opschrijven wat iemand heeft gezegd. Ja. Dan luister je dus ook tussen de regels door. Wanneer, op welk moment iemand bijvoorbeeld iemand's stem breekt, bijvoorbeeld, of wanneer iemand ontroerd raakt, dat pik je allemaal mee. Ja, dat heb ik altijd tussen haakjes gezet. Ik bedoel, ik heb geen narratieve analyse in die zin gedaan dat ik echt, want je kan ook zeg maar elke pauze, elke kan je analyseren. Nou, zo ver ben ik niet gegaan. Ik heb me meer op de inruit gericht, maar wel ja, emoties, die heb ik wel meegenomen. En dan heb je dus die gesprekken heb je uitgetypt. Ik probeer me voor te stellen hoeveel A4'tjes dat dan wel niet zijn. En dan moet je daar vervolgens patronen in gaan zoeken van soortgelijke ervaringen van mensen. Waar begin je dan? Of hoe doe je dat dan? Nou ja, je gaat sowieso niet alle interviews doen en dan pas transcriberen. Maar probeert eigenlijk idealiter al na het eerste interview te transcriberen. En ik heb in het begin ook met de software gewerkt waar je dus alle data kan invoeren. En dan kan je dus coderen. Dus dan markeer je bepaalde passages dat je denkt, oh, dit gaat over de diagnose. Dit gaat over het verschil tussen dementie op jonge leeftijd en hoe mensen dan denken dat het op oude leeftijd is. En zo worstel je daar een beetje doorheen. En ja, denk je, oh, dit is wel een heel interessant thema wat ik in veel gesprekken terughoor. En zo pik je een beetje de thema's uit waar je dan een artikel over gaat schrijven. En wat is een interessant thema wat je in veel gesprekken terughoorde? Nou, wat ik terughoorde in veel gesprekken, en ik probeer ook altijd een beetje, nou, als wetenschapper weer natuurlijk ook verhouden tot wat al eerder is over gezegd. Dus ik vond dat er vrij weinig is geschreven over nou, het onbegrip waar mensen mee te maken hebben. Dat ze het heel moeilijk vinden om aan de omgeving uit te leggen. Dat mensen heel vaak zeggen, oh, maar hij ziet er nog prima uit, er is toch niks aan de hand. En de familieleden echt zo, Arr. Ja, maar hij, dat ze bijvoorbeeld zeggen, oh, we hebben een heel leuk gesprek over voetbal gehad. En dat kan hij dan nog prima voeren, maar hij is niet meer in staat om zichzelf aan te kleden en te wassen en te douchen. En hij zou dan bijvoorbeeld 5 truien over elkaar aantrekken. En dat is iets wat je aan de buitenkant niet ziet. En dat maakt het heel lastig ook voor de familieleden om begrip te krijgen van hoe zwaar het eigenlijk voor ze is. En dat zag jij dus in de veel gesprekken die je hebt gevoerd terug. Zeg maar het onbegrip van de omgeving. Ja. Je sprak met een vrouw. Haar man kreeg op jonge leeftijd dementie. En zij legde in het fragment waar we naar gaan luisteren, wat jij dus hebt opgenomen met je eigen recorder. Beschrijft ze dat eigenlijk, hoe sommige mensen op de situatie reageerden? Laten we even luisteren. Nee, maar dat uitleggen aan anderen zulk van op welke vlakken dat allemaal een hele wezen raakt. Hè, zowel bij mijn man als ons hele gezin. Ik heb wel eens gezegd van ons hele huis heeft Alzheimer. Zo zag ik dat soms. Hè, zo, van iedereen die hier binnenkwam kreeg er mee te maken. Vrienden die gewoon niet snapten dat dat kon op zo'n jonge leeftijd. Een enkele die het dan kende bij een grootouder. Ja, maar ja, dat jij net al zei, van die gewoon niet merkten dat er wat aan de hand was. Of van, ja, maar waar merk je dat dan aan? En hoe gaat dat dan? En die vonden dat heel onwerkelijk. Hoe kan het eigenlijk dat van mensen die zelf dementie hebben, die realiseren zich heel erg dat ze een ander persoon worden of dat er iets heel erg aan het veranderen is. Hoe kan het dat de omgeving dat dan niet merkt? Of nou ja, in elk geval de directe omgeving natuurlijk wel, maar nou ja, vrienden die wat verder van iemand afstaan, hoe kan dat? Nou, ik denk allereerst is het vaak ook, maar er is wel wat discussie over, dat wordt gezegd naar mensen die bijvoorbeeld frontotemporale dementie hebben, dat die niet doorhebben dat ze ziek zijn en dat ze bijvoorbeeld dan ook wel heel erg de schuld leggen bij de partner. Nou, de partner doet allemaal moeilijk. En dat ze, ja, dus het is niet heel, het wordt ook gezegd dat het een symptoom is van de ziekte. Dat er geen ziekteinzicht is. En er zijn wat discussie van, ja, heeft iemand dat inzicht niet? Wil je dat niet toegeven? Dus dat is een beetje een complexe situatie. Maar ja, ik denk de omgeving dat het ook vaak is, juist omdat de partners zo goed voor degene zorgen, ja, dat het ook niet zo zichtbaar is. En ik denk, heel veel gebeurt gewoon achter de voordeur. Nou, bijvoorbeeld dat iemand niet meer zich weet aan te kleden of niet meer zelfstandig kan douchen. Ja, dat is niet iets wat je als vriend gaat meemaken. Maar ook ja, vaker de schoonfamilie, die vindt het dan overdreven dat degene na een dagbehandeling moet. Zo van, nou, stuur je je man weer weg. En ja, die realiseren zich gewoon niet hoe zwaar dat voor de familieleden is. En ik heb er ook een artikel over geschreven dat ja, mensen dan een soort van, nou, niet echt trucjes gebruiken, maar dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou, wil jij een weekend op mijn man passen? En dat ze dan eigenlijk stiekem hopen dat ze doorhebben hoe zwaar het is. Ja, dat ze ook even een weekendje voor zichzelf hebben. Maar ook zo van, nou, misschien snapt zijn zus dan eindelijk van, ja, hoe ver die ziekte al gevorderd is. Zegt het eigenlijk ook iets over hoe scherp wij zijn op het welzijn van een ander? Oeh, goede vraag. Ik weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat er misschien wel een beetje een ongemakkelijkheid is. En dat ook, denk ik, heel veel mensen moeite hebben. Dementie, als mensen gewoon niet meer zo goed kunnen praten. Dat je niet meer gewoon gesprek kan voeren. En dat wij als maatschappij toch, ja, cognitie heel belangrijk vinden. En want ik denk soms ook voor de grap van, wat als we nou knuffelen gewoon veel belangrijker zouden vinden dan met elkaar praten? Zouden we daar heel anders tegen aankijken? Omdat je dat natuurlijk nog heel lang eigenlijk met elkaar kan doen. Dus ja, dat is wel een interessante vraag waar dat vandaan komt. En heb je dit ook voorgelegd aan bijvoorbeeld de mevrouw die we net hoorden? Van misschien gewoon wat vaker knuffelen? Nee. Maar het is wel iets wat ook in de gesprekken terugkwam. Dat bijvoorbeeld, ja, sommige kinderen het heel moeilijk vonden, de veranderingen met de vader. En één zoon die zei van, nou, ik zit heel vaak met mijn vader gewoon op de bank, zitten we samen naar muziek te luisteren. En dat is eigenlijk nog heel lang mogelijk geweest. Dus dan is de impact heel anders, afhankelijk van, ja, wat voor een relatie je met degene had. De cijfers liegen er niet om als het gaat over mantelzorgers, of de ontreddering ook die mantelzorgers voelen. Alzheimer Nederland zegt dat mantelzorgers gemiddeld 40 uur per week besteden aan het verzorgen dus van hun naaste die dementie heeft. En ruim de helft, dus 53% van de mantelzorgers, noemt zichzelf zwaar belast. Dus met alleen knuffelen komen we er waarschijnlijk niet. Nee, maar het knuffelen gaat ook meer over, ja, hoe je omgaat met de ander. Maar ja, de overbelasting van de mantelzorger is wel iets wat ik ook in mijn onderzoek zag. En waar ik ook wel van schrok, ook omdat een beetje discussie is van, ja, zorg zo lang mogelijk voor de persoon met dementie thuis. Dat ik denk van, ja, maar ja, de belasting voor het gezin is ook wel belangrijk om mee te noemen. En ja, mensen voelen zich al heel erg schuldig om je geliefde, ja, naar een verpleeghuis te brengen. Dat is niet iets wat iemand wil. Maar als er dan ook nog de druk is van, nou, zorg zo lang mogelijk voor je partner, dat is het beste. Nou, het is toevallig ook financieel, komt dat goed uit. Maar dat vind ik wel problematisch. Ik denk, familie zouden veel meer ondersteund moeten worden van, ja, wanneer is het goede moment voor de opname, zonder dat er dan per se een crisisopname komt en kinderen uit huis gaan omdat ze thuis niet meer trekken. Ja, en dus eigenlijk door de soort van maatschappelijke verwachting dat mensen zo lang mogelijk voor hun naasten moeten zorgen, geeft dat mantelzorgers of kinderen van mensen met dementie het gevoel dat ze tekortschieten? Ja, ik weet niet zozeer of ze dat gevoel hebben, maar ik denk mensen zichzelf zijn heel erg geneigd om gewoon door te gaan en steeds meer hun grenzen op te rekken. Maar ja, het is ook mensen die ik heb gesproken, die waar degene al is overleden met dementie, maar die daar nog best wel lang, ja, nodig hadden om daarvan te herstellen. En ook, ja, dat ik denk van, kijk uit dat je niet te zeer over de grenzen gaat. En dat is natuurlijk voor mij als buitenstaander heel makkelijk te zeggen. En als je in de situatie bent, is dat gewoon heel ingewikkeld en complex. Maar ja, dat vind ik een beetje moeilijk aan de maatschappelijke debat van, oh, zo lang mogelijk in een veilige thuisomgeving. Ja, ik denk ook gewoon misbruik, ja, dat op de loer ligt. En dan, ja, niet per se denk ik fysiek geweld, maar ja, ik denk, ja, uitschelden, dat soort dingen. Nou, ik weet niet, ik heb daar ook een fragment voor bereid, dus ik weet niet of we daar nog gaan luisteren. Maar dat laat dat wel heel mooi zien, vind ik. Ja, de ontreddering van iemand die dus zorgt voor dezelfde vrouw eigenlijk die we net hoorden, die vertelt in het volgende fragment, nou, de machteloosheid eigenlijk die ze soms voelde als ze voor haar man moest zorgen. Laten we daar even naar luisteren. Zo'n dieptepunt op zo'n dag dat je gewoon even zo moe bent. dat en iemand vraagt dan iets aan je, ook al vraagt hij het heel netjes of heel beleefd, dat je echt zoiets hebt van ik kan niet eens de tien tellen om me netjes te gedragen. Ja, nee. En ik denk dat ook, Silke, dat dat de signalen zijn die hulpverleners hopen op te vangen, zodat zij doorhebben van hier is meer hulp nodig, hier moet wat gebeuren. En ik denk ook de mensen die dat maar krampachtig proberen niet te laten zien, zichzelf echt tekort doen. Want volgens mij heb ik wel eens verteld, ik denk dat die maatschappelijk werker daarop doelde, dat ik wel eens heb gehad dat Rob boven aan de trap stond. En hij moest naar beneden of dat de taxi er al was of kwam, ik weet het niet. Maar dat ik echt zoiets had van schiet nou even op, weet je wel, dat ik de frustratie bij mezelf voelde. Dat je bijna de neiging kreeg om hem even een flinke zet te geven. En dat zelfs door je hoofd flitst van, misschien zijn we er dan wel vanaf. Kun je nagaan, hoe erg. He, ik weet wel dat ik dat daar toen in de groep vertel. Dat je bij jezelf, je doet het niet. Maar het feit dat dat door je hoofd gaat en dat je echt bij jezelf neemt van, dit is niet goed dat ik dit deed. Nee. Dit is niet goed. Dat ik echt zoiets heb van, ja. Ja, dus uit machteloosheid dacht deze vrouw dus van, als ik mijn man even een zetje geef, dan zijn we van deze hele ellende af. Dan vertelt ze dat aan jou en je zit er als onderzoeker. Hoe reageer je dan? Ja, ik vind het vrij heftig om dat te horen. Ik denk trouwens, ik weet niet of het alleen de machteloosheid is. Het denk ik ook de overbelasting van 24/7 voor iemand moeten bezorgen en verantwoordelijk zich daarvoor voelen en ja, dat dat niet alleen maar dus de machteloosheid is. Maar ja, dat komt wel binnen als iemand dat zegt. Want ja, je hoort ook dat iemand geëmotioneerd raakt. En dus ik heb wel altijd op de weg terug van even zo, wow, oké, even laten bezinken wat er eigenlijk gezegd is. En dan heb ik wel een dagboek geschreven of met mijn toenmalige partner over gehad. En ook met collega's van ja, het voelt best wel heftig om dat zo te horen. Tegelijkertijd zegt deze mevrouw ook dat het goed is om ook te spreken over deze ervaring. En dat sommige mensen dat ook niet doen. Dat suggereerde ze eigenlijk. Jij geeft eigenlijk ook een luisterend oor aan deze mensen. Ja, ik vond het in dit interview heel mooi dat zij daar zo open over was. Van ja, ook alle dingen die misgingen bijvoorbeeld. Want dan heb je ook van nou ja, die cursussen omgaan met iemand met dementie. En nou, je moet nooit schelden. En dat ze zegt, ja, maar dat lukt me gewoon niet. Want ik heb ook nog mijn werk, ik heb de kinderen en ik word soms gek van mijn man. En ja, ik vind het heel belangrijk dat daar dus ook de ruimte voor is dat mensen dat zien. Dat het niet alleen maar is van nou, we kunnen er prima mee omgaan. Maar ja, ik laten zien van nee, ik maak ook fouten. En waar ik het eerder had over die mishandeling van ja, dat uitschelden, dat is denk ik wel een dingetje wat kan gebeuren. En ja, ik hoop altijd dat ik als interviewer dat ja, de mensen het ook fijn vinden om hun verhaal kwijt te kunnen. En dat ik het luisterend oor ben. En ja, sommige gesprekken, dit gesprek duurde iets van 3,5 uur. Ik heb ook interviews van 5 uur gehad. Dus dat zegt denk ik ook wel heel veel dat mensen het echt belangrijk vinden om hun verhaal kwijt te kunnen. En sommige mensen hebben ook zoiets van ja, ik kan niet de hele tijd met vrienden over zeuren. Want ja, die hebben dat al zo vaak gehoord. Maar ja, in een interview, ik wil graag alles weten. Dus ik hoop altijd dat het voor mensen ook fijn is. En dat is ook wel vaak wat ik terughoor, dat mensen dat fijn. En het komt uiteindelijk jouw onderzoek en je analyse ten goede natuurlijk. Hoe opener mensen zijn, hoe meer je uiteindelijk kunt zeggen over patronen. Of toch? Ja, je kan dan zo wel meer de diepte ingaan. Ik denk patronen kan je ook op een oppervlakkig niveau zien. Maar ja, je kan meer de diepte ingaan op die manier. Nu hoorden we net een vrouw die sprak over haar man met dementie. Je hebt ook dus kinderen gesproken, wat je net vertelde. Zag je daar verschillen in de reactie? Ja, ik zag best wel verschillen in hoe zij daarmee omgingen en hoe dat voor hun was. En ja, dat is denk ik ergens ook een beetje een generatieverschil. Dat de kinderen het bijvoorbeeld wel belangrijker vonden ook om over de gevoelens te praten en wat voor een impact dat heeft. En ja, sommige ouders waren heel gefocust op gewoon de zorg. En ook ja, heel druk bezig met zorgen voor de partner. En dat de kinderen soms ook... Ja, de kinderen zeiden tegen mij van... Ja, het lijkt alsof ik mijn beide ouders kwijt ben. Want mijn vader heeft dementie, maar mijn moeder is alleen nog maar bezig met de zorg. Dus ja, ik denk dat hele... soort van voor jezelf kiezen in relatie tot zorgen voor de ander. Dat er mensen wel anders in staan als je een partner bent of een kind. Want ja, ik heb ook een gespreksgroep meegemaakt dat een partner had beloofd van, nou, totdat de dood ons scheidt, ga ik voor je zorgen. En nou, toen kreeg de partner dementie en toen kreeg het wel spijt van die uitspraak. Maar dat, ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld als je dat ooit hebt beloofd en dan denk je, shit, dit is eigenlijk allemaal veel te zwaar. Hoe hebben al deze verhalen jouw beeld van de ziekte of de ervaring van de ziekte veranderd? Nou, ik heb wel veel meer inzicht gekregen in wat het dan dagelijks betekent. Want ja, je hebt wel een idee van, oké, dit zijn de symptomen, dit is het. Maar wat het dan daadwerkelijk, ja, hoe dat voor mensen is, dat is toch wel... Ja, ik vind het ontzettend ingewikkeld en complex. En ook omdat het zo'n langdurig proces is. Ja, het kan 10 jaar duren. Dus mensen hebben ook vaak een vergelijking gemaakt met kanker. Of niet een vergelijking, maar daaraan gerelateerd. Van ja, als iemand kanker heeft, dan vinden mensen dat heel erg. En dan krijg je geen allemaal kaartjes. En ja, in het geval van dementie is gewoon, kan het 10 jaar duren, het ziekteproces. En dat vrienden dan ook gewoon op een gegeven moment afhaken. Omdat ze het lastig vinden. Dus dat, ja, en ik denk... Als onderzoeker, ik heb een beetje een inkijk gekregen. Maar ja, ik heb het zelf niet meegemaakt. Dus dat is ook nog wel weer anders als je erover hoort en erover schrijft dan wanneer je het gewoon 24/7 meemaakt. En kun je, want aan alle verhalen die je nu vertelt, denk ik, iedereen reageert ook op een andere manier of ervaart het ook anders. Kun je nu, na al die jaren dat je hier onderzoek naar hebt gedaan, daar een conclusie aan verbinden? En dan een conclusie aan... Aan hoe het is om iemand in je familie te hebben die op jonge leeftijd dementie krijgt? Nou ja, wat ik een beetje in mijn proefschrift probeer te laten zien, zijn eigenlijk hoe ver de gevolgen reiken. Dus dat, ja, er is veel geschreven over hoe dan de relatie tot de persoon met dementie verandert. Dus de relatie tussen de zogenaamde patiënt en de mantelzorger. Maar ik, ja, zoals ik al eerder zei, ik laat ook zien dat je relatie tot je gezonde ouder verandert. En ook dat je relatie tot je broer of zus kan veranderen. Dat soms groeien gezinnen dichter bij elkaar, maar soms krijgen ze ook ruzies en conflicten omdat ze daar anders in staan. En daar houdt het dan niet op. Dus binnen het gezin veranderen dingen. Maar ook, ja, relaties met vrienden kunnen veranderen. Want heel veel kinderen die zeiden van... Ja, nou, waar ik het eerder over had, dat onbegrip. Dat mensen zeiden van, oh, nou, ik weet wel hoe het is. Mijn opa heeft het ook. En dat ze zeggen van, ja, maar mijn moeder heeft het. Dat is een heel ander verhaal. En dat ze zich dan ook soms, ja, een beetje terugtrekken. Ook omdat ze tegen hele andere dingen aanlopen dan leeftijdsgenoten die misschien alleen maar willen gaan feesten. En zij zitten thuis met een, ja, zieke ouder die gewoon misschien ook na tegen ze doet en het uitschelden is. En ja, dat is... best wel heftig. Ja, dus de impact is eigenlijk als een soort olievlek over het hele leven en heeft dat gewoon op heel veel vlakken impact. En dat is ook wat jij met je onderzoek wilde laten zien. Ja, want bijvoorbeeld ook, ja, heel veel kinderen hebben dan gewoon gekozen om niet bijvoorbeeld heel erg ver weg te gaan studeren, maar een beetje in de buurt te blijven. Geen wereldreis te maken, want papa is ziek thuis. Dus ja, ze gaan allerlei keuzes voor hun leven eigenlijk aanpassen op de situatie. En dat is, daar denken mensen in eerste instantie niet aan. Dus dat, ja, ik moet zeggen van... En ook als degene is overleden of, nou ja, wat vaak ook gezegd wordt... Nou, nu is je ouder toch opgenomen, dan kan je toch een leuk leven leiden. Maar ze zeggen, ja, ik weet gewoon hoe ongelukkig die in het verpleeghuis is. Ik kan nu niet gewoon een leuk leven leiden. Want ik leef heel erg mee met mijn vader die daar nu zit. En ook, ja, zelfs na het overlijden heeft gewoon tijd nodig om het allemaal te verwerken. En dat is denk ik iets waar de buitenwereld nog niet voldoende bij stilstaat. Nee. Hoe je het vertelt klinkt als veel onbegrip. Ja. Laten we gaan luisteren naar een muzieknummer dat je hebt uitgekozen van de Cranberries. Ode to the Family, to My Family. Waarom deze? Ik ben in de jaren 90 opgegroeid. Dus ik ben ook met de Cranberries opgegroeid. En ik vond dat hele mooie muziek. En... Nou, het gaat dus over het gezin en ook over de complexiteit ervan. En dat, ja, dat hoor ik ook wel in mijn onderzoek terug. Niet op dezelfde manier, maar ja, ik moest er gewoon aan denken. Ode to my family van The Cranberries. In de studio zit nog steeds Silke Hoppe. Ze promoveerde op een onderzoek naar de impact van dementie op jonge leeftijd op gezinsrelaties. En eerder onderzocht ze ziekteervaringen van mensen met MS. Als je zit te luisteren en een vraag wil stellen aan onze gast, dat kan. Bel dan naar 0800 1121 of stuur een berichtje naar onze gratis NPO Radio 1 app. wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. Ja, we hadden het net over jouw onderzoek en alle verhalen die je hebt te horen gekregen van mensen die te maken hebben gehad met dementie of iemand in hun directe omgeving. Wat kunnen gezinnen die hier voor komen te staan nou met jouw onderzoek? Ja, goede vraag. Ik heb wel, het is natuurlijk een soort van een wetenschappelijke studie, dus de focus was niet van hoe kunnen we dit beter maken of hoe kunnen we mensen daarmee helpen. Maar ik heb wel geprobeerd om dat een beetje mee te nemen. Nou, ik had toevallig wel degene waar ik fragmenten van liet horen. Nou, zij heeft het gelezen en zij voelde heel veel herkenning. Dus dat hoop ik wel dat mensen daaruit kunnen halen van je bent niet de enige die tegen dit soort dingen aanloopt. Want dat is, ja, je had het over 15.000 mensen. Dat is een schatting. Er is geen precieze meting van hoeveel mensen dat precies zijn. Maar als je bijvoorbeeld ergens in een dorpje in Friesland woont, dan heb je misschien geen contact met andere mensen die het ook meemaken. Of afhankelijk van waar je zit. En dat, denk ik, is voor mensen fijn waarom sommige mensen ook deelnemen aan gespreksgroepen. Om een beetje zo, ik ben niet de enige. Want zij, zoals zij zei, dat ze dan soms gewoon boos en gefrustreerd wordt. Dan is het fijn van, ik word ook regelmatig boos om dat te weten van elkaar. Dat je ook weet van, ik word niet gek. Ja. Dit is een normale reactie om af en toe gewoon boos te worden op de situatie en op iedereen om je heen. Ja. Je zei dat jouw onderzoek ook van waarde kan zijn in de maatschappelijke of antropologische discussie over empathie. Hoe zit dat? Ja, ik heb een artikel geschreven wat gaat over empathie. En dat gaat dus ook over dat onbegrip waar mensen tegenaan lopen. En over empathie is heel erg veel geschreven vanuit een professionele context. Dus van of de arts empathie heeft of je psycholoog of zo. Maar er is eigenlijk weinig geschreven over hoe dat dan in een privécontext werkt. En ik heb dus gekeken naar hoe dat tussen gezinsleden en vrienden werkt. En wat er eigenlijk een soort van obstakels zijn. Zoals, één obstakel is denk ik dat mensen wel denken, dementie, ik weet wel ongeveer hoe dat zit. Terwijl ze dementie op jonge leeftijd eigenlijk niet echt een goed beeld hebben van hoe dat werkt. En dan is zo'n assumptie staat dan eigenlijk juist in de weg van dat begrip en die empathie. En kun je dan een soort ook zeggen hoe het met onze empathie gesteld is? Nee. we zijn als antropologen kijken we heel erg uit voor generaliserende uitspraken. Dus daar durf ik niks over te zeggen van, Nederland is minder empathisch dan weet ik veel. Duitsland. Dan Duitsland. Nee, dat zou ik echt niet durven te zeggen. Ik heb kwalitatief onderzoek gedaan, dus het gaat mij gewoon meer om patronen te laten zien, de diepte daarvan te laten zien en niet dat je daar heel erg dan generaliserende uitspraken over kan houden. En hoe kan het onderzoek dan bijdragen aan een maatschappelijke discussie over empathie? Ik denk dat het ten eerste gewoon ook wel goed is voor ons als maatschappij om het te realiseren van, weet je wel echt hoe het zit? Of zeg je dat alleen maar? Dat mensen gewoon ook iets kritischer naar hunzelf kijken van, en eigenlijk ook dat het wel prettig is als mensen beter luisteren. Dat geldt ook voor huisartsen en allerlei andere professionals die dan in aanraking komen. Want in het begin worden mensen vaak ook niet serieus genomen. Van, ik heb toevallig een voorbeeld van iemand die dan zei van, dat de huisarts zei van, drinkt u alcohol? En dat die man zei van, als ik thuis kom drink ik wel een pilsje. En dat ze dan dachten van, als je dat keer drie vermenigvuldigt, dan als je daarmee stopt, dan komt het helemaal goed. En dat was helemaal niet zo. Hij dronk daadwerkelijk gewoon een pilsje. En dan denk ik, de huisarts heeft ook niet degene serieus genomen van, hier is echt iets aan de hand. Dus ik denk, als we iets kritischer zijn over, want we zijn heel snel geneigd om te zeggen, dat herken ik wel. En dan gaan we over onszelf praten van, misschien gewoon even checken van, begrijp ik het goed wat je zegt, voordat we dan ons eigen verhaal kwijt willen. Ja, en onze eigen ideeën invullen in het verhaal van de ander. Ja. Je bent, je bent nu dokter Hoppe. Dus je proefschrift is afgerond. Nu geef je meditatielessen aan de Universiteit van Amsterdam. Een andere afslag. Ja, inderdaad. Een andere afslag. Wel nog een beetje verbonden aan de UvA dus. Maar Ja, ik heb, omdat ik zei, wel moeilijke dingen in mijn leven meegemaakt, waardoor het allemaal ietsje langer duurde. En ja, meditatie of allerlei vormen daarvan hebben mij best wel geholpen ook om door dat proces te gaan. Ook omdat je, ja, als wetenschapper, je zit heel erg in je hoofd. Je gaat heel erg nadenken, analyseren. Dat je eigenlijk, ik merkte dat ik niet echt in contact stond met mijn lichaam. En ja, dat ik dacht zo, hey, hier wil ik iets meer mee doen. En dat bied ik nu voor studenten aan, want die zitten een beetje in een vergelijkbare situatie van best wel veel stress, tentamens, deadlines en heel erg nadenken. Om dan even zo'n momentje te hebben dat je even kunt connecten met je lichaam. En hey, hoe voel ik me eigenlijk? Wat heb ik nodig? En de Universiteit van Amsterdam dacht ook, het is een goed idee als onze studenten wat minder met hun hoofd bezig gaan en wat meer met hun lichaam? Het wordt bij CREA georganiseerd. Dus dat is dan, ja, die vallen dan een beetje onder de UvA. Ik weet niet precies hoe het zit, waar de financiering vandaan komt. Maar je merkt ook binnen de UvA wat meer ruimte voor mental health en ontspanning. En soms ben ik daar een beetje cynisch over, dat je dan bijvoorbeeld, dan krijg je zo'n health week. Dus dan heb je allemaal, kan je aan dingen deelnemen, aan lezingen. En dan denk ik, ja, ga gewoon de werkdruk verminderen in plaats van mensen even een meditatie of een cursus aan te bieden. Maar ja, dat is een beetje een andere discussie. Dat is een reden om cynisch te worden, als mensen gewoon hard moeten doorwerken en dan even een uurtje vrijmaken voor meditatie en daarna weer gewoon weer verder. Ja, precies. Een andere manier om tot rust te komen is de natuur ingaan, voor jou. Ja. En daarover het laatste nummer, No Ceiling, van Eddie Vedder. Ja. Waarom deze? Ik heb een soort van een beetje fijne herinneringen aan, omdat ik als kind, als soort van jongere vakantie, naar Zweden ging. En dan gingen we ook naar dit soort muziek luisteren. En ja, ik voel me altijd heel vrij in Zweden. Dus gewoon verder niemand, alleen het bos. En dat vind ik heel fijn. En dat lied heeft ook een beetje een positieve noot. En ik wilde graag een beetje een positieve noot eindigen. Zit je te luisteren en heb je een vraag voor onze gast Silke Hoppe? Bel dan naar 0800 1121 of stuur een berichtje naar onze gratis NPO Radio 1 app. En dan kunt u zometeen in de uitzending de vraag stellen. 3 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Ongeveer 45.000 aansluitingen in een deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland zitten al sinds 12 over 12 in de nacht zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin zijn monteurs onderweg om de storing te verhelpen. De problemen zouden zijn ontstaan bij een verdeelstation in Arkel in Zuid-Holland. Een woordvoerder van Stedin laat weten dat de storing nog enkele uren zal duren. De oorzaak van het wegvallen van de elektriciteit is nog onbekend. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische Leger verantwoordelijk voor zijn dood. Het Vrije Syrische Leger zou de IS-leider in oktober om het leven hebben gebracht. Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram dat Quraishi in gevecht met vijanden van God zou zijn overleden. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen, Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. Ook bij een wapenfabrikant in Spanje is woensdag een bombrief bezorgd. Gisteren raakte ook een medewerker van de Oekraïnse ambassade in Madrid lichtgewond. Dat gebeurde toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C-90 raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. Vanaf vandaag kunnen zakelijke gebruikers betaalverzoeken doen aan klanten via een tikkie. Volgens ABN AMRO kunnen ondernemers met de nieuwe Tikkie-app Tikkie Zakelijk hun klanten sneller laten betalen en hebben ze ook direct inzicht in de status van de betaling. De limiet voor de zakelijke app ligt op €50.000. Dat is aanzienlijk meer dan het maximum van €750 per tikkie voor particulieren. Het weer. Vannacht vooral in het westen en zuiden kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 3. Overdag weer bewolkt, met in het westen af en toe zon. En het wordt dan 1 graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Vergeet niet om je vraag te stellen aan onze gast Silke Hoppe. De nacht van NTR. Heb je een vraag over dementie of over de impact die dementie kan hebben op gezinnen? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een berichtje via de gratis NPO Radio 1-app. En dan reageert onze gast Silke Hoppe. We hebben iemand aan de lijn, mevrouw Bakker uit Heilo. En zij heeft een vraag over mannen en vrouwen die dementie hebben. Even zoeken waar u bent. Hallo mevrouw uit Heilo. Ja, goedenacht. U heeft een vraag voor onze gast. Ja, ik was namelijk benieuwd. Ik hoorde net over de omgang van de omgeving met mensen met dementie. En nu hoorde ik dus steeds over mannen die dementie hebben. Heeft mevrouw ook onderzoek gedaan naar gezinnen waarin de vrouw dementie had en waarin de man en de kinderen moesten dealen en de omgeving met deze demente vrouw? Is daar een verschil in en zijn daar ook resultaten van? Of er verschil is tussen een man of een vrouw die dementie heeft? Goeie vraag. We gaan het meteen even vragen. Silke. Nou, hallo. Bedankt voor de vraag. Dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat ik over het algemeen meer vrouwen heb gesproken waar de man dus dementie kreeg op jonge leeftijd. Maar ik heb ook een aantal mannen gesproken waar dus de vrouw dementie kreeg. En nou ja, omdat ik kwalitatief onderzoek heb gedaan en ik meer naar de diepte ben gaan kijken, is het een beetje lastig om nou echt te zeggen van nou, dit zijn de verschillen. Maar ik het is wel wat ik denk ook de omgeving, hoe de omgeving dat tegenaan kijkt. Van bij vrouwen zijn we veel meer gewend dat de vrouwen zorgen voor de kinderen en voor de partner. En bij mannen is dat toch wel een beetje een ander beeld. Dus denk ik ook voor mannen moeilijker om uit te wisselen met anderen van hey, waar loop je tegenaan en hoe is het eigenlijk voor jou om dat te doen? Maar over het algemeen zag ik wel vergelijkbare patronen tussen mannen. Maar zou het niet kunnen dat mannen zich tegenover demente vrouwen totaal anders gedragen? Dat ze veel eerder dus bij de vrouw weggaan? Dat de vrouw veel langer voor de demente man zorgt dan de demente man voor zijn, of dan de gezonde man voor zijn demente vrouw? Ik heb bijvoorbeeld in één geval heb ik een vrouw gesproken die zelf dementie kreeg, de diagnose. En haar man, waarmee ze heel lang was getrouwd, die heeft besloten om te gaan scheiden. Dus die is inderdaad, die had zoiets van, nou, ik trek dit niet. En de vrouw dacht van, ja, hallo, ik trek dit ook niet. Ik heb er niet voor gekozen. Maar die is weggegaan. Dus in dat geval zou het kunnen kloppen. Maar ik heb ook een ander geval meegemaakt, waar de man eigenlijk juist heel lang voor zijn vrouw heeft gezorgd. Eigenlijk ook tot zover dat de dochter die 2 keer uit huis is gegaan, omdat ze dacht van, ja, ik trek dit gewoon niet met mijn moeder thuis. Dus het is niet zo dat dat altijd zo is. Ik vind het moeilijk daar iets over te zeggen, maar dat zou kunnen. Maar misschien kan dat nog eens een keertje uitgediept worden. Want het is wel uw verwachting, mevrouw Bakker, dat mannen sneller er de brei aan geven dan vrouwen op het moment dat ze moeten zorgen voor hun partner. Nou, dat is omdat ik een keer een artikel gelezen heb van een vrouw die kwam bij met MS bij haar arts. En toen vroeg de arts naar haar vrouwennaam. En toen zei ze, ja, maar ik ben getrouwd. Toen zei hij, maar de meeste patiënten die ik hier krijg en die MS hebben, daar gaat de man bij weg. En dan heb ik altijd te dealen met de vrouwennaam. Dus toen dacht ik, hé, bij ziekte nokt dan de man niet alle mannen natuurlijk, maar sommige mannen eerder af dan vrouwen. Het is een interessante vraag. En inderdaad, misschien moet er nog meer onderzoek naar gedaan worden of hier verschil in is. In elk geval heel veel dank dat u deze vraag wilde stellen. Blijf vooral luisteren. Ik zal het doen hoor. Dank u wel mevrouw. Goeienacht. We hebben een andere beller. Manon Lou Buddy. En zij heeft een vraag. Manon Lou Buddy is er niet meer. In dat geval stel ik toch de vraag die ze wilde stellen aan jou, Silke. Want ze vroeg zich af hoe het zit met erfelijkheid. Heb je daar wat over gehoord tijdens je onderzoek? Er is op jonge leeftijd is ook een erfelijke variant. En dat betekent dus dat als je ouder het heeft, dat jij het automatisch ook gaat krijgen. En ik heb daar 1 gezin gesproken waar dat het geval is. En ik heb niet met de kinderen gesproken, maar met de partner. En dat is natuurlijk heel heftig als je dat van jezelf weet. Van op een gegeven moment ga je ook die symptomen krijgen. Ga jij door hetzelfde proces als je ouder. In de andere gevallen speelt erfelijkheid een rol. Maar is het niet zo duidelijk van als je ouder het heeft, dan krijg je het ook. Maar ik merk wel dat de kinderen wel mee bezig zijn. Dat ze bijvoorbeeld 1 dochter die zei van, nou, ik ga wel proberen zoveel mogelijk hard te lopen en met talen bezig te zijn, zodat ik mijn hersen train en dat ik het niet krijg. En dat vind ik dan altijd weer ook een beetje, omdat er in de maatschappij soms wordt gezegd, nou, 5 dingen die je kan doen om dementie te voorkomen. Dat ik denk, ja, het is niet zo dat de mensen die het nu hebben gekregen, dat die 5 dingen niet hebben gedaan. Dus dat vind ik ook een beetje gevaarlijk. Ja, een beetje te simplistisch om dat te reduceren tot, als je dit en dit en dit doet, dan word jij oud en gezond. Blijf je oud en gezond. Nou ja, dat je ook een beetje de schuld geeft aan degene die ziek is. Of van, nou, jij hebt niet goed geleefd, dus daarom ben je ziek geworden. Denk ik, ja, dat is gewoon niet zo. Maar het is dus wel zo dat als mensen op jonge leeftijd dementie krijgen, daar zit wel een erfelijkheidsfactor aan. Ja, ik ben geen arts, ik ben geen specialist, dus ik durf daar ook niet helemaal uitspraken over te maken. Maar ja, het is dan 1 factor die, als je erfelijk voorbelast bent, ja, dat de kansen ietsje groter zijn dan wanneer je niet dementie in je gezin hebt. Ja, precies. We hebben ook een appje van Johan en hij vraagt zich af of er iets is dat je kunt doen om mensen die te maken hebben met dementie te helpen. Helpt het bijvoorbeeld om een potje memory te spelen? Een goede vraag. Ik zou zeggen, als degene al dementie heeft, doe dan niet een potje memory spelen, want dat is eigenlijk alleen maar confronterend voor de persoon met dementie die dan tegenaan loopt dat hij zich dingen niet meer kan herinneren. En nou ja, zoals ik eerder zei, van dat vergeetachtigheid is niet het meest prominente symptoom bij jonge mensen. Maar ik zou vooral iets doen wat de persoon met dementie ook leuk vindt. En is ook vaak de discussie van, als iemand andere waarneming heeft. Ik heb bijvoorbeeld meegelopen bij een ontmoetingscentrum van mensen met dementie en daar hebben we ook spelletjes gespeeld. En dan gaan mensen hele gekke dingen doen. En dan, toen dacht ik ook, moet ik me nu aan de regels houden? Of ga ik gewoon mee met de flow? Maar ik denk uiteindelijk is het gewoon leuker als je met de flow meegaat. En niet zegt van, hé, je speelt fout, je speelt vals. Want ja, dat hebben mensen gewoon niet door. Nee, dus gewoon go with the flow is eigenlijk je advies. Ja. We hebben een beller, Martin. En hij is op dit moment aan het luisteren in de nachtzorg. En hij heeft een vraag. We laten hem in de uitzending. Hallo, goeienacht Martin. Hallo, goeienacht. Je bent aan het werk en je hebt een vraag. Ja. Nou ja, ik werk veel 's nachts en ik zit nu ook in de auto. Ik ben bijna bij mijn uitgangspunt. En ik luister eigenlijk altijd alle nachtelijke uitzendingen van Radio 1. En dit is eigenlijk een onderwerp wat me wel raakt, zeg maar. Dus ik was even, we hebben zeg maar een... En waarom raakt dit onderwerp je? Nou ja, met dementie, dat heel vaak heb je als je zeg maar op de radio over de dementie hoort of in de media, dan is het eigenlijk altijd Alzheimer. En nu kwam eigenlijk de FTD kant, de fronto term, of de fronto... Temporale, ja, dementie, moeilijk woord. Kwam naar voren. En wij hebben zeg maar, mijn vrouw die is zeg maar een... die heeft het gen van FTD. En dat is zeg maar toentertijd, ja, dat is al een aantal jaren geleden is dat vastgesteld. En dat is zeg maar met een waarschijnlijkheid van 100% dat dat op een gegeven moment tot uiting komt. En dat is toen in de tijd allemaal aan de rollen gekomen. Toen haar broer op een gegeven moment ziek is geworden. Dat is ook een traject van jaren met psychiatrie. Toen hebben ze erfelijkheidsonderzoeken gedaan. Want jouw vrouw stond op een gegeven moment voor de keuze. Ik moet nu kiezen of ik wil weten of ik het gen heb van dementie. Ja, we hebben drie kinderen. En dan ja, er gaat heel gesprek onderling het gezin natuurlijk aan vooraf om te bepalen van ja, wat wil je, weet je wel. Want als mijn vrouw dat gen niet heeft, dan weet je dat je kinderen het ook niet kunnen krijgen. En dan, we hebben toen besloten dat mijn vrouw zich liet testen. En dat is toen positief uitgevallen, of negatief, het is maar niet hoe je het bekijkt. En wat voor impact heeft dat gehad op het gezin? Of heeft dat nu nog steeds misschien? Nou ja, dat is zeg maar een soort diagnose die je elke dag met je meedraagt. Hè. Ik bedoel, het is iets wat... Als je er in het begin lees je natuurlijk veel over. Je gaat naar die patiëntenvereniging, je kijkt op fora en al dat soort dingen. En dan zie je ook al heel vaak dat mensen zeg maar... mensen uit elkaar gaan. En dan blijkt het pas later dat de partner frontotemporale dementie heeft. En dat is iets... wat je op een gegeven moment nu zeg maar voor bent. En, maar ja, je krijgt allerlei andere problemen weer. Of problemen niet. Ja. Je krijgt allemaal weer vragen van kinderen. Van ja, laten je kinderen zich ook testen, weet je. Ondertussen heeft één dochter zich laten testen. Die is negatief. Ja, de andere twee die zeggen van ja, ik laat het voorlopig nog niet testen. Ik pluk de dag en we zien wel hoe het gaat verlopen in de toekomst. Want zijn jullie op een andere manier gaan leven nu jullie dit weten? Nou, eigenlijk niet. We werken allebei in de gezondheidszorg. En we komen zoveel nare dingen tegen. We zijn al nog niet met pensioen, maar je loopt wel tegen die pensioenleeftijd aan. En je gaat eigenlijk gewoon door met je werk. En ja, je probeert te genieten van het dagelijks leven natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je kinderen zijn groot en je hebt een kleinkind. En dat zijn eigenlijk de... Daar heb je eigenlijk meer zorgen over voor de toekomst dan voor jezelf eigenlijk. Ja, want jullie weten nu dus dat jouw vrouw op een moment de frontotemporale dementie krijgt. Maar jullie weten ook niet hoe lang dat nog gaat duren. Nee. Die diagnose is, of dat vastgesteld is, dat is een jaar of ons. Dus al een jaar of 5, 6 geleden. En dan is het gewoon afwachten. Ja, en het enige is dat je weet van... wat ik weet is van dat mensen veranderen met karakter. Dat dingen veranderen. Maar ik bedoel, als je natuurlijk continu samen woont met iemand... is het natuurlijk heel moeilijk om bepaalde veranderingen echt in te schatten. Hoe dat gaat. Ja, omdat je er natuurlijk heel dicht bovenop zit. Ja. The closer the look, the less you see, zeggen ze, toch? Ja. Als je natuurlijk iemand een jaar niet gezien hebt... dan kan je misschien zien, hé, daar is wat veranderd. Maar dat, ja. Dank dat je even inbelde, Martin, voor je verhaal. We hebben nog een beller, dus we gaan door. Ja, is goed. Oké, okay, ik ga door met mijn werk. Ja, blijf vooral luisteren. Goeienacht. Ja, doe ik. Oké. Okay. Alle goeds. Ja, dank je. Goeie uitzending verder. Dank je wel. Aan de lijn is John. En ook John heeft een vraag. Twee eigenlijk. Twee vragen zelfs. Laten we met de eerste beginnen. Wat is de eerste vraag? En ik zeg eerlijk bij, ik weet niet of jullie het al behandeld hebben, want ik ben net een half uurtje, maar ik vind het een heel interessant. Mijn vraag, de eerste vraag. Is het nou, kijk, in mijn tijd dat ik opgroeide, hoorde je hier weinig over, hè, dementie. Je hoorde wel eens dat ouderen, zeg maar, wat vreedachtig werden. Maar mijn vraag is, komt het nou relatief meer voor tegenwoordig? En zegt dat iets over onze... Ja, zegt dat ook iets over de oorzaak? We vragen het meteen aan dokter Hoppe hier in de studio. Komt dementie vaker voor nu dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden? Nou, dat is een goede vraag. Het is niet helemaal mijn specialisme. Maar bijvoorbeeld op jonge leeftijd is de discussie van... komt het nou vaker voor, komt het steeds vaker voor? Of is het eigenlijk meer dat we het nu vaker diagnosticeren? Omdat er wordt vaak op jonge leeftijd gedacht van... oh, het is een burn-out of het is een depressie. Dus dat het in veel gevallen ook niet op tijd gediagnosticeerd wordt. En dat eigenlijk de toename in... getallen voornamelijk te maken heeft dat we het nu eerder herkennen, omdat er meer aandacht voor is. En ja, ik denk op oudere leeftijd is ook, ja, er zijn meer de vergrijzing, er zijn meer oudere mensen. Dus ik durf er geen uitspraak over te maken of het nou echt meer is dan 50 jaar geleden. Ik denk dat het wel meer gediagnosticeerd wordt. Ja, want ik weet het nog goed, op een gegeven moment in de jaren 80 zo'n beetje, toen kreeg je ineens de term dementie. Nou, we hadden daar nooit van gehoord, hè. En mijn tweede vraag is, wat zijn nou de allereerste symptomen dat je zegt van ja, dit is geen vergeetachtigheid, zoals dat bij ouderdom wel vaak natuurlijk gesteld wordt, maar hier is wat anders aan de hand. Nou ja, op jonge leeftijd, wat mensen opmerken is vaak dat de partner een beetje apathisch wordt. Dat dan bijvoorbeeld, ja, als de ouderen ziek worden, dat die dan heel erg, ja, onverschillig reageert. En een voorbeeld wat ook vaak komt, dat mensen dingen niet meer weten. Maar dat ook wat de vorige beller zei, van ja, sommige mensen met dementie kunnen heel subtiel zijn. Dat ze dan bijvoorbeeld, iemand zei dan, als er een vraag is bij het eten, dan neemt diegene net een hap en zo, oh mama... Mama weet het wel, mama vertelt het wel. Of iemand zei ook, ja, mijn vrouw die ging steeds niezen als iets niet wist. Dus het is ook een beetje lastig, omdat mensen ook wel manieren hebben gevonden om het een beetje te verbergen, dat er iets aan de hand is. Oké. Daarom duurt het dus ook vaak lang voordat iemand de diagnose krijgt, toch? Nou, dat is een beetje een wisselwerking. Ik denk, ja... Dat kan een rol spelen, maar ook dat de huisartsen of ABO-artsen... dat die eigenlijk ook niet zoveel ervan afweten. En nou ja, omdat het niet zozeer de vergeetachtigheid is... maar de persoonlijkheidsveranderingen. En nou ja, als iemand apathisch wordt... ligt dat natuurlijk ook wel een beetje in de buurt van depressie of een burn-out. Dus dat is ook een beetje moeilijk om het verschil te meten en te zien. Dankjewel, John, dat je inbelde voor deze vragen. Jullie ook bedankt. Goeienacht. We hebben nog een appje die hier eigenlijk op aansluit. Want Anneke vraagt zich af of jonge mensen met dementie te maken krijgen met een agressievere vorm, omdat het al zo jong bij deze mensen opkomt. Dat is ook een mooie vraag. Ik heb dat is ook niet helemaal mijn specialisme, maar ik denk dat in mijn studie dat gemiddeld wel ook 10 jaar duurde dat iemand ziek werd of langer. Dus... er zijn ook agressievere vormen waar het sneller gaat. Maar in mijn onderzoek heb ik die niet zo meegemaakt. Dus het is niet per se dat zo altijd zo is. Oké, dat is dus niet altijd zo. We hebben iemand aan de lijn, Frank. En Frank heeft een vraag. Aan de dokter. Goedenavond, Frank. Wat is je vraag? Hallo, mijn vraag is... 1. Is het een stofwisselingsziekte van de hersenen? Ik heb me namelijk laten vertellen dat de oorzaak van dementie zou kunnen zijn... het afzetten van verkeerde eiwitten in de hersenen op enig moment. En 2 is mijn vraag, is Korsakoff ook een vorm van dementie? Oké, laten we met de makkelijkste beginnen. Is Korsakoff ook een vorm van dementie? Nou, ik ben dan wel dokter, maar dokter in antropologie. En Korsakoff valt volgens mij wel onder dementie. Omdat ja, dat voldoet aan de symptomen van dat het steeds erger wordt. En dat de hersenen niet goed weten, niet goed werken. Ja, de eerste vraag, moet ik eerlijk zeggen, kan ik helaas vanuit mijn expertise geen antwoord op geven. Omdat ik geen arts ben en omdat ik vooral heb gekeken naar de sociale gevolgen van de ziekte. Psychosociale factoren. Ja. Oké. Goed. Van waar de interesse, Frank? Nou, ik zal proberen heel beknopt te houden. Mijn moeder, ik kon het niet geloven tot 4 maanden voor haar dood dat zij aan dementeren was. En toen zei ik, moeder, let nou toch eens op. U doet in plaats van koffie in de filter hagelslag. Zij kreeg karakterveranderingen, et cetera. Maar het moment suprem dat de arts thuis kwam en zei, weet u hoe laat het is? Kunt u de klok lezen? Toen viel blijkbaar, hoe zeg je dat, het kwartje. En toen kwam er een snelheid in opname in het verpleeghuis. Toen dacht ik, is deze test eigenlijk dan een ultieme test om tot een, hoe zeg je dat, diagnose te komen? De test om te vragen, weet u hoe laat het is, bedoel je? Ja, precies. Silke, weet jij dat misschien? Nee, dat is denk ik ook heel afhankelijk van ja, bepaalde mensen dat juist wel weten en kunnen beantwoorden en anderen weer niet. Ik denk niet dat dat de ultieme test was. Ik denk anders was het waarschijnlijk ook wel makkelijker om het te diagnosticeren. Maar bij uw moeder, Frank, was het dus zo dat op het moment dat uw moeder niet meer kon zeggen hoe laat het was, gingen de alarmbellen bij de artsen rinkelen. Ja, de twijfel werd toen heel erg groot in combinatie natuurlijk met een bepaalde karakterverandering en rituele veranderingen. Ja. Verandering in rituelen. En daarna en die combinatie zette een vaart in haar opname in het verpleeghuis. En was dat voor u een bevestiging van wat u eigenlijk al lange tijd zag? Nou, dokter, ik zal u vertellen. Ik verwijt het mezelf nog. Tot 4-5 maanden voor haar overlijden zag ik het niet. Ik zei, moeder, let nou toch eens op. Moeder, denk nou toch eens na. Moeder, probeer dit nou niet zo onzorgvuldig te doen. Ik zag dus niet dat de vergeetachtigheid aan het overgaan was in de ziektedementie. Of ik wilde het niet zien, ik weet het nog niet. Nee, misschien dat de verhalen die u in de afgelopen uren, het afgelopen uur heeft gehoord, die onze gast Silke heeft verteld, u ergens kunnen sterken in dat ook andere mensen hier tegenaan hebben gelopen. Ja, zeker. Nou, de bewustwording wordt nou sterker en beter. Ik kan er beter plaatsen. In ieder geval, erg bedankt voor uw antwoord en een compliment aan de presentatrice. Nou, dank u wel, Frank. Fijne nacht nog. Dank je wel. Dag. Doei. We hebben nog een beller, Pieter. Pieter is aan de lijn. En Pieter, even kijken waar je bent. Yes, hallo, goedenacht, Pieter. Hallo, goedenacht. Je hebt een vraag. Ja, correct. Het heeft niet echt te doen met de medische kant, maar meer met de sociale kant van het aspect van dementie bijvoorbeeld. Ik heb gemerkt, zeg maar, mijn moeder komt uit Amsterdam en mijn vader komt zeg maar, uit de provincie. En ik heb gemerkt dat ik mijn vader bezoek, ze zijn gescheiden toen ik vrij jong was. Mijn oma van die kant kreeg heel veel steun vanuit familie en dergelijke, mantelzorgwijs, zeg maar. Maar in de Randstad, ik merk toch dat ja, dat wat minder is. En ook mensen meer met een niet-westerse achtergrond, dat zij vaak meer familiaal zijn in de mantelzorg en dergelijke. Ook mensen uit de provincie, die zelfs naar de Randstad zijn verhuisd voor werk bijvoorbeeld. Als het weekend nog naar teruggaan, richting bijvoorbeeld de grootouders, om daarvoor te zorgen. Heeft dat ook een culturele grondslag? Dat is wat ik denk dan, maar dat is mijn vraag aan de gast. Oké, goede vraag, Pieter. Dus je vraagt je eigenlijk af of mensen die in meer de countryside, hoe noem je dat, meer platteland, waar het netwerk groter is? Nou, niet exact. Het is meer zeg maar, mensen met een niet-westerse achtergrond dan die ik zeg maar, vanuit de provincie heb ontmoet. Mm-hmm. Zij gaan ja, vaak voor werk dan naar de Randstad, maar ze komen wel altijd terug. Want de familiale band lijkt sterker te zijn met mensen met een, zeg maar in die zin, met een niet-westerse immigratieachtergrond bijvoorbeeld, dan, ja, dan zeg maar de Oer-Hollander, ga ik zo zeggen. Oké, okay, misschien dat Silke als antropoloog hier wat over kan zeggen. Nou, je stipt in ieder geval een heel belangrijk thema aan. Want dat is inderdaad ook iets wat steeds meer de aandacht krijgt. En dat moet ik ook zeggen, in mijn onderzoek heb ik denk ik 2 mensen met een niet-westerse achtergrond gesproken. Dus dat is niet erg representatief. Maar er is wel een beweging om die groep ook weer mee te nemen. En te kijken van, hey, hoe werkt dat daar? Want het is natuurlijk een beetje vaak het stereotype van, de ziekte is taboe en er mag niet over gesproken worden. Of dat er geen hulp mag gezocht worden en dat de familie dat allemaal moet oplossen. Dat is wel een beetje het beeld wat er is. Maar of dat daadwerkelijk zo is, daar zou eigenlijk dan meer onderzoek naar gedaan moeten worden. En dat is natuurlijk, dat is ook wel een beetje mijn punt van, het is heel interessant wat dan de impact is op hoe de ziekte beleefd wordt. In hoeverre mensen wel de steun uit de omgeving krijgen. Zo gaat het vaak, Pieter, in de wetenschap. Er moet altijd meer onderzoek gedaan worden. Maar in elk geval veel dank voor je vraag. Zeker. Goeiedag. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Dit was onze gast Silke Hoppe, cultureel antropoloog. En ze promoveerde vorige maand aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek naar dementie bij jonge mensen. Heel veel dank dat je er was, Silke. Ja, dankjewel. We gaan over naar iets heel anders, namelijk een podcast van Atlas over vingerafdruk van ons aardse leven. Heel veel signalen vanuit de ruimte kunnen we op aarde opvangen. Maar welke boodschap slingeren we eigenlijk zelf de ruimte in? Daar gaat de podcast van Atlas deze week over. We zoeken dus eigenlijk naar echte, hele goede sporen van leven. Hoe herken je nou leven? En of dat nou precies in de vorm van een grassprietje is of in de vorm van een klimopblaadje, dat is dan niet zo belangrijk. Maar we kijken eigenlijk naar, wat geeft leven nou voor signaal? Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. In deze serie stellen we de vraag, wat hebben wij te zoeken in de ruimte? Vorige week hebben we al een lesje sterrenkunde gehad, even onze plek in het universum bepaald, en vandaag kijken we naar onze eigen aardbol, de aarde als planeet. Ik ben Petra Grijze en bij mij in de studio is aangeschoven Edda Heinsman. Hoi, Petra. Welkom, Edda. Fijn dat je er bent. Nieuwe verslaggever voor de Atlas podcast. En wat heb je voor iets leuks meegenomen? Wat aardig van je. Ja, ik dacht, klim op is weer eens wat anders dan een bloemetje. En dit is een teaser voor later? Hier gaan we het zeker nog uitgebreid over hebben. De klim op, daar komen we op terug. Iets heel aards, trouwens. Maar jij keek naar de sterren. Nog niet zo lang geleden, want je hebt sterrenkunde gestudeerd. Wat fascineerde je eraan? Nog niet zo lang geleden. Het is wel inmiddels al wel weer 15 jaar geleden of zo. Oh, maar in het universum is dat maar een heel kleine periode, toch? Helemaal waar. Sterren, ik studeerde natuurkunde. En toen op een gegeven moment hadden we een practicum waarbij we zelf een radiotelescoop moesten bouwen. En dat was een enorm project. We moesten eerst solderen en allemaal gedoe. En uiteindelijk was hij af. Toen gingen we hem testen op het dak van de universiteit. Maar veel te veel ruis en dat werkte niet. Dus toen mochten we hem uitproberen bij Twingelo in de buurt. Want daar zit lekker stil. Daar mag niemand zijn telefoon aan hebben. Radio stil gebied. En dus wij die telescoop opbouwen. Dat was nog een heel gedoe. Want je hebt 2 10 meter lange draden. En die moeten dan evenwijdig aan elkaar op 6 meter hoogte hangen. Dus we zijn echt wel 10 keer heen en weer gereden naar de praxis. Met een heel klein autootje en dan moesten we weer regenpijpen sjouwen en toestanden. Maar uiteindelijk hing die. En er was een heel klein schuurtje bij en daar zaten we dan een beetje om de beurt dienst te houden en maar te wachten op iets signalen uit de ruimte. En hoe dat dan gaat, dan zit je daar en dan hoor je de hele tijd dus dat geluid van die telescoop. En dat is gewoon een soort krrr. En word je helemaal gek van. Dus op een gegeven moment zet je dat geluid uit en dan dan zie je gewoon een grafiekje. En dat is de hele tijd een klein kriebellijntje. En dan hoop je dat lijntje omhoog gaat. Dus je zit gewoon nachtlang te kijken naar een kriebelig lijntje waarvan je maar hoopt dat het omhoog gaat. En ik zat daar dus 1 avond helemaal in mijn eentje in een heel klein hokje midden op de hei. En toen ineens... Ja, dat lijntje, dat ging dus omhoog. Dat werd een soort golfachtige beweging. En nou, ik was helemaal aan het juichen en blij. Want je hoort het niet als je het zo hoort. Hoor je hem ergens wel. Jij hebt natuurlijk dan weer een ander gehoor op zo'n moment misschien. Ja, je gaat heel goed luisteren en dan hoor je eerst de hele tijd alleen maar... en dan wordt het een soort... Moeten we hem nog een keer laten horen en dat jij dan zegt... kijk, hier hoor je hem. Ja, je hoort zo die... Dus het gaat omhoog, het is een soort golf. Ik hoor hem. Het is inderdaad een soort golf. Het is een soort golfbeweging. Dus, bingo. Bingo. Dus het was een geweldig moment en we waren super blij. Alleen, ja, wat was het? Ja, nou, dat vroegen de ontdekkers van het signaal, Bernard Burke en Kenneth Franklin, zich ook af. En zij ontdekten dat in 1955. Our radio telescope is actually a large, highly directive antenna occupying a 96-acre field. We noticed that intermittent interference was being received about one out of every 3 days. And after taking 3 months of data, we could see that the time of occurrence of the noise depended not on the solar time, but on time by the stars. The apparent position of the source actually moved among the stars, suggesting the motion of a planet. The only planet having both the position and the motion of the source was found to be Jupiter. Ja. Jupiter? Ja, het was Jupiter. Ze hadden dus een hele grote radiotelescoop gebouwd. Nog veel groter dan die van ons. En ze ontvingen dus een gek signaal. En toen gingen ze een dag later luisteren. En toen was dat signaal verschoven ten opzichte van de sterrenhemel. En nou ja, ze gingen dat volgen. En het enige object wat ze konden vinden was Jupiter. Wauw. Maar dat betekent dus dat Jupiter iets uitzendt ook. Ja, ja, ja. Wat is dat dan? Jupiter zendt radiosignalen uit. En dan denk je, nou, er zit niemand zoals wij nu radio te maken. Dus hoe werkt dat? Jupiter heeft allemaal manen. En één daarvan is Io. En Jupiter is heel groot en zwaar. En Io staat heel dicht in de buurt. En door die getijdenwerking wordt Io de hele tijd zo in en uit elkaar gekneed. Dus er zijn allemaal vulkanen en die sturen deeltjes de ruimte in. En die komen in het magneetveld van Jupiter terecht. Jupiter heeft een heel sterk magneetveld. En daarbij komt straling en die komt dan af en toe bij ons dus terecht. En dat is dus ook wat jullie met je praxisbuizen en touwtjes in Twingelo ook hebben opgevangen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het toch een soort magisch moment is. Je vangt iets op van een ander universum. Ja, van een andere planeet. Ja, dat was wel echt... Toen dacht ik, ik ga wel voor de sterrenkunde. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Dus even terug naar dat moment. Hè. Jullie zitten om beurten in dat hokje, in dat hutje te luisteren tot dat signaal komt. Ik heb toevallig net een serie gekeken, War of the Worlds, waarin er ook een vrouw, een wetenschapper, zit te wachten op signalen. En ook de film Contact uit de jaren 90, Jodie Foster. Ja, inderdaad. Ja, dat is een geweldige film. Zij ligt daar dan op zo'n auto te luisteren naar signalen die uit de ruimte komen. Ontzettend spannend. Okay, point source confirmed. Whatever it is, it ain't local. Position? I checked interferometry somewhere in Lyra, I think. Vega? Can't be. It's only 26 light years away. Ja, een geweldige film. Ik ga hem weer kijken. Ja. Ik zo hoor. Ik heb al een paar keer gekeken, maar ik ga hem zeker nog een keer kijken. Want het is fascinerend, toch? Ja. Kun je iets meer over vertellen voor de mensen die hem niet hebben gezien? Nou ja, het is fictie, maar het is wel gebaseerd op een echt persoon. De hoofdpersoon is gebaseerd op wetenschapper Jill Tarter. En zij speurde jaren de hemel af naar signalen van buitenaards leven. In het SETI-programma. Dat bestaat dus echt. Ik weet, volgens mij is het wel onlangs gestopt, maar nou ja. Het is wel dus enigszins realistisch, ja. Die film. Ja. Ja. En er zijn er meer geweest die wel constant naar de ruimte hebben geluisterd. Zeker, zeker. Een ander heel beroemd sterrenkundige is Jocelyn Bell. En zij speurde in 1967 de hemel af op zoek naar gekke signalen. En zij ontdekte een heel gek zich herhalend piekje. Dus toch aliens? Ja, nou, nou, nee, toch niet. Maar dat werd wel even gekscherend zo genoemd. Ze noemden het signaal Little Green Man. Want ja, zo'n regelmatig patroon, dat moeten toch wel ja, buitenaardse wezens zijn. Maar het bleken pulsars, heel snel ronddraaiende neutronensterren. En die ontdekking, die was goed voor de Nobelprijs. Ja, alleen was het dus niet Jocelyn Bell die de prijs kreeg, maar haar begeleider. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja. Ja, heel erg. Maar gelukkig heeft ze inmiddels wel de erkenning gekregen die ze verdient. But tonight we're making that right. Here at NASA Ames Center, we're awarding a special breakthrough prize in fundamental physics for the discovery of pulsars and a lifetime of scientific leadership. To a woman scientifically proven to be the real deal, Jocelyn Bell Burnell. Ja, zij won dus de Breakthrough Prize. En dat is $3 miljoen. Dus twee keer zoveel als de Nobelprijs. Als de Nobelprijs. Nou, wie weet wordt ze ook nog wel eens gerehabiliteerd als het gaat om de Nobelprijs. Het zou ook mooi zijn, maar bij deze in ieder geval. Zeg, sterrenkunde, is dat... We horen nu hè, luisteren naar de ruimte. Is het dat ook? En dan maar wachten tot, tot er iets tot je komt? Nou ja, er is gewoon heel veel te ontdekken in de ruimte. Dus ja, bij heel veel onderzoek wordt er weer allerlei nieuwe dingen gevonden. Ook bijvoorbeeld Penzias en Wilson in 1964. Die keken voor het eerst met hun telescoop. Weer een ander type. Maar zij keken dus ook voor het eerst naar het heelal. En ze kregen maar een soort van gekke achtergrondstraling de hele tijd. Zij dachten, wat is dat voor gekke ruis? Dus zij die telescoop poetsen, want daar hadden twee duiven een nestje in gebouwd. Dus ze dachten, heerlijk, hoe praktisch en aards dan toch die wetenschap weer kan zijn. Ja, er zijn echt beelden dat je met nestjes. Je ja. ziet hun echt met bezems in de weer. Echt heel grappig. Geweldig. Maar ja, dat signaal dat bleek. En wat bleek, ze hadden de kosmische achtergrondstraling ontdekt. Dus ja, de allereerste straling die mogelijk was in het heelal toen het nog maar ja, heel jong was. En daar is nog, ja, dat licht dat komt nog steeds op ons af. Ja, ja, maar dat is ook weer toch weer ja, luisteren en dan kijken wat je hoort. Nee, ja, precies. Ja, het kan dus ook wel anders gaan. Want ik sprak met sterrenkundige Emily Petrov over mysterieuze signalen die ze met hun telescoop waarnamen. Heratons are kind of a weird problem. They were found originally because we were looking for something else. Peritons, dat zijn dus vreemde signalen en niemand wist wat ze precies waren. En er werd druk over gespeculeerd. En ze waren in elk geval ontdekt tijdens de zoektocht naar fast radio bursts. Fast radio bursts are these very bright, energetic bursts of radio light that come from other galaxies. We still don't exactly know what causes them. And I think that that's still a fun mystery that remains unsolved. Tijdens een zoektocht ontdekten ze dus vreemde andere straling, peritons. En ze keken in oude data en ze vonden er steeds meer. We didn't find many more fast radio bursts, but what we did find were these odd signals that got labeled as quote-unquote peritons. And they're very odd because in a lot of ways, if they look like fast radio bursts, but they have this sort of strange characteristic that when you look a little bit more closely at the data, you can tell that they are coming from somewhere nearby. Ja, die straling bleek dus niet uit de ruimte te komen, maar ergens uit de buurt. We definitely knew they weren't from space, but the question was, you know, if they're terrestrial, where are they? Are they really close to the telescope, like something on site? Or are they in the atmosphere? Are they airplanes or some sort of high atmosphere lightning? Or there were lots of possibilities out there. So the question was really, what on earth is producing these? Ja, dus was het straling van vliegtuigen, bliksem of een soort andere ontlading in de wolken? Petrov gaat het onderzoeken. And we started this kind of detective work with the people who worked at the telescope site at Parkes in Australia. And in the process, they said, well, we don't know exactly what was happening at that time, but you can check this new radio frequency interference monitor that we installed on the site. They said, you know, you can check it and see if anything weird shows up at the time of these signals. So there were a few really big clues, one of which was that the periton signals only happen during business hours. And they seem to prefer to happen during weekdays. And there was this really strong peak at around noon. En die bijzondere straling werd dus alleen waargenomen rond het middaguur en alleen wanneer de telescoop in een bepaalde richting stond. And so we were starting to be able to see like, okay, when we point in this direction, we tend to, you know, or where the microwave oven in this building has the direct line of sight to the receiver, we see peritons. Het signaal kwam uit de richting van de magnetron. Dat spreekt toch wel iets minder tot de verbeelding dan buitenaards leven. So we had a very strong suspicion that these microwave ovens were to blame, but we just couldn't get them to produce peritons. And this sort of breakthrough came when, you know, the site staff was testing the microwaves in all these different ways, you know, with a cup of water, empty, for different cycles, all this stuff. And the breakthrough really came when they tried to run the microwave. And then instead of stopping it with, you know, like a stop button or letting it finish its cycle, if you pop the door open to stop the cycle of the microwave, then just like that, we saw peritons. Dus wat was hier nou precies gebeurd? Het uitzenden dat hield op zodra de deur openging. Ja. Het deurtje openging van de magnetron. Ja, dus als de deur heel even open gaat, dan komt er nog een heel klein beetje straling uit. En dan een periton. The microwave itself is a Faraday cage. When it's running with the door closed, there's no radio emission coming out. But when you pop the door open before it's finished its cycle, in that brief split second where the door opens and the microwave is still running, a little burst of radio emission comes out. And so there were two microwave ovens on site, and we were able to confirm that both of them do this if you pop the door open. And so we were we were pretty excited. I would say like it was very satisfying, you know, when you just get a clean answer that you can just say, it's this, you know, it's almost never that clean in science. You almost never get this perfect aha answer that just solves the question, solves the mystery. Like, so it was very satisfying for our team to just, we know what it is. We don't have to worry about it anymore. Yes. Dus Emily Petrov had het jarenlange mysterie van de peritons opgelost. Was ze niet ergens teleurgesteld dat het dan maar uit die magnetron kwam? Nee, ik wel. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zoiets groots ontdekken. Ja, maar dat was de magnetron. Zij zei van, nee, maar het is juist leuk, want we hebben het nu helemaal heel clean opgelost. En nu kunnen we dit eruit filteren. We hebben hier geen last meer van. Het is echt een puzzel en die hebben we opgelost. En meestal lukt dat niet in zo'n korte tijd. Dus, En iets anders wat we weten is dat er dus magnetronstraling de ruimte ingaat. Dus net als Jupiter ook wat uitzendt, zenden wij dus ook wat uit. Precies. We sturen allerlei signalen de ruimte in. Nou komt die magnetronstraling gelukkig niet zo heel ver. Maar ja, we zenden inderdaad wel van alles uit. En dat is ook een mooie brug naar waar deze aflevering over gaat. Namelijk, wat zie je als je van een afstand naar de aarde kijkt? Wat zenden wij op aarde nou allemaal uit? En dan gek genoeg komen we ook dichter bij die klimop. Maar voordat we daar terechtkomen, moeten we toch nog weer even naar de tijdlijn. Dat is een denkbeeldige ruimtereis die we maken met de snelheid van het licht. En wat betekent dat? De vorige aflevering zijn we vertrokken, let op, vanaf de zon. En inmiddels zijn we Mercurius, Venus, Aarde en Mars gepasseerd. En we zijn nog geen uur onderweg. De volgende planeet waar we arriveren is Jupiter, tevens de grootste planeet van ons zonnestelsel. Jupiter vinden we op een afstand van 780 miljoen kilometer van de zon. Jupiter is een gasreus. Alle planeten die we hiervoor bezochten zijn solide rotsachtig. Maar Jupiter is een grote bal van gas. Een hele grote bal met een diameter van zo'n 140.000 kilometer. Jupiter is een dankbaar object om eens met een verrekijker of sterrenkijker naar te kijken. Stevast zien we dan namelijk ook de vier grootste manen van deze planeet. Io, Ganymedes, Callisto en Europa. Soms staat één zo'n maan natuurlijk net voor of achter Jupiter, dan telt u maar drie maantjes. Een dag later ziet het er alweer heel anders uit. Jupiter is op dit moment goed te zien aan de avondhemel. Zodra het donker begint te worden, vindt u Jupiter boven de zuidelijke horizon. Op Jupiter woedt ook al minstens 300 jaar een grote storm, die als rode vlek zichtbaar is. Niemand weet precies waarom deze rood is. We vertrekken naar de volgende bestemming. Ja, en we blijven dus reizen in de komende afleveringen. Volgende halte, Saturnus. Het geluid van vers geknipte klimop. Want ik ben onderweg naar Leiden, waar ik heb afgesproken met Willeke Mulder. En die vroeg me wat klimop mee te nemen. Zo. Het Huygenslab in Leiden. En kijk, volgens mij zie ik al iemand. Hallo. Hey, hallo. Aangenaam kennis te maken, ik ben Willeke. Hoi, ik ben Hedda. Wat fijn dat je de klimop hebt meegenomen. Ik ben heel benieuwd waar die voor nodig is. Helemaal naar boven. Nou, gelukkig het is niet aan het regenen. Nee. Dus we gaan straks nog even het instrument op het dak zetten. Dus dan gaan we daar eens even kijken of we wat kunnen meten van deze klimop. Leuk, ik ben heel benieuwd. We kijken de 11e verdieping. Yes. Ja, sterren kunnen horen natuurlijk ook bovenin te zitten. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, maar voor we gaan meten, eerst nog even de indrukwekkende apparatuur ophalen. Oh, wauw, een lab vol met spiegels. Ja, maar heel spannend. Lenzen. Even kijken. Dus deze komt mee naar boven. Mini schroevendraaiertjes. En deze moet mee naar boven en deze moet mee naar boven. Beladen met apparatuur klauteren het dak op en het is omringd door een hoge rand. Maar als ik op mijn tenen sta, zie ik heel in de verte Amsterdam en aan de andere kant Den Haag. Wauw, wat een mooi uitzicht. Mooi, hè? Het is lekker groen hier. Ja, oké, het is nu een beetje, het is natuurlijk herfst. Dus nu vallen een beetje de blaadjes van de bomen. Maar dit is echt het perfecte landschap voor mij als buitenlab om te gaan meten wat we eigenlijk zien van vegetatie. Want we hebben allemaal gras hier beneden. Er zijn allemaal jonge bomen en ook allemaal verschillende bomen zien we hier. Dus dan gaan we eens even kijken wat we daarvan kunnen meten. Ja, we moeten even één stapje terug, denk ik. Want ik was dus heel verbaasd. Ik ga op visite bij een sterrenkundige. En ik moet klimop meenemen. Ja, klimop hoort eigenlijk natuurlijk niet bij sterrenkunde. Dan zou je denken van, waarom eigenlijk klimop? Nou, we zijn dus op zoek naar leven. En een van de tekenen van leven is vegetatie. Want dat zorgt ervoor dat wij als mensen natuurlijk zuurstof in de atmosfeer hebben. En wij zijn dus eigenlijk op zoek naar hoe kunnen wij nou vegetatie meten vanaf de ruimte. Nou, we gaan nu eens even kijken wat wij van deze mooie klimopplant kunnen meten. Dus we gaan kijken wat voor signaal van leven daar vanaf komt. En dat doen we dus met ons instrument. Ja, die noemen wij ook tree-pol. Tree als in boom in het Engels. En pol staat voor polarisatie. Dus hij meet de polarisatie van bomen of van vegetatie. Zo. Nou doen we het in de meter. Terwijl we het instrument aansluiten, even een korte uitleg over dat gepolariseerde licht. Het licht dat van de zon afkomt kun je zien als golfjes. Maar dan niet zoals die van de zee, alleen in een plat vlak, maar alle kanten op. Ook nog draaien, links en rechtsom. Als een soort kurkentrekker of springtaal. Top, nou, die zit vast. Waar moet het blad? Waar moet het blad? Het blad moet aan de voorkant. Dus dat gaan we even zo naar beneden draaien. Nou, ik ben benieuwd. Yes. Dus als we rood aanzetten, dan gaan we nu meten. En nu zie je op het scherm dat er allemaal lijntjes komen. Mm-hmm. En dit is de circulaire polarisatie, wat dus inderdaad dat signaal van leven is. Ja. En dan zie je hier rond de groene kleur. Dus eigenlijk, hier gaat het net van groen gaat het naar rood. Zie je een hele steile piek. Er zit een dikke piek inderdaad. Ja. En dat is het blaadje klimop. Dus als jij dus dit blad over een aantal dagen zou meten, dan zie je dus dat langzaam de chlorofielmoleculen eigenlijk verdwijnen uit dat blad. Want het blad dat leeft niet meer. Dus eigenlijk is dat het ultieme signaal van leven. Zodra het blad doodgaat, zien wij dus niet meer deze polarisatie. Ja. Wat gaaf zeg. Maar ik heb hier toevallig een groen papier bij me. Ja. Als ik hem hier nu op dit velletje papier legt, wat gebeurt er met het signaal? Nou, dus wat je inderdaad hier ziet. Ja. Bij het dode groene papiertje een hele rechte lijn bij het signaal. Er komt niks meer uit. En dat komt dus eigenlijk omdat dat papiertje geen circulaire polarisatie maakt. Er zitten geen moleculen in die dat doen. Dus zie je helemaal niks. Nou, volgens mij het bewijs. Ja, ja. En hoe was het dan om voor het eerst dit apparaat te gebruiken? Want jullie hebben dit in elkaar gezet en ja. Ging je voor het eerst kijken. Ja, heel bijzonder. Dat was op het dak in Amsterdam. En dat was Lucas die dat deed. En hij was dus voor het eerst aan het kijken naar eigenlijk bomen. Dus hij richtte dus Treepole vanaf het dak naar de bomen toe. En zag hij een heel mooi signaal verschijnen. Dus hij was super blij. Nou, dan ga je natuurlijk kijken van oké, wat kunnen we nog meer zien? En dichtbij de Universiteit Amsterdam is ook een heel mooi voetbalveld. Nou, dus hij draait dat instrument en kijkt naar het voetbalveld. En hij schrikt zich helemaal rot. Hij denkt, ja, maar ik zie helemaal geen signaal. Nou, en uiteindelijk, ja, dan ben je natuurlijk een onderzoeker. Dus dan ga je naar het grasveld toe om te kijken, wat gebeurt er nou? En dan blijkt het dus een kunstgras te zijn. Nou, dat is dus eigenlijk het ultieme teken dat wij dus leven kunnen meten. Want we zagen niks bij dat kunstgras. Ja, wat grappig zeg. En ook wel interessant dus dat weerkaatst licht van planten kunt meten vanuit de ruimte. Dus buitenaards leven, ergens ver weg in een ander zonnestelsel, zou wellicht kunnen weten dat hier leven op aarde is. Ja, helemaal zeker of we die straling echt vanuit de ruimte kunnen zien. Dat zijn ze nog aan het onderzoeken. Maar om het echt zeker te weten, wordt er nu hard gewerkt aan een nieuw piepklein instrumentje. En dat moet op de maan komen te staan, om dat dus te gaan meten. En Daphne Stam is een van de makers. En zij is planeetonderzoeker bij TU Delft. En ik vroeg haar wat we nu eigenlijk zien van de aarde vanaf een afstand. Nou, als je van een afstand naar de aarde kijkt, wat je in ieder geval kunt zien, is gewoon zonlicht dat op de aarde valt en dat weer naar de ruimte wordt gereflecteerd. En er is ook nog warmtestraling van de aarde. En dat gereflecteerde zonlicht en de warmtestraling, die hebben allebei sporen in zich van alles wat er op de aarde is. Dus er zit informatie in, die straling. Je kunt bijvoorbeeld vinden dat er zuurstof in onze atmosfeer zit. Omdat zuurstofmoleculen die absorberen bepaalde kleuren van het zonlicht. En die worden dus niet naar de ruimte gereflecteerd. Nou, onze atmosfeer bestaat ook uit stikstof en er zit methaan in. Er zitten ook wolken in. En die zijn van water. Nou, dat geeft allemaal sporen in dat gereflecteerde signaal. Maar er komt natuurlijk ook zonlicht op het oppervlak. En daar wordt het gereflecteerd door bijvoorbeeld gras of door vloeibaar water. En door boomblaadjes en ook door woestijnen en dergelijke. En al die reflecterende oppervlakken die laten dus hun eigen sporen na in dat gereflecteerde licht. Nou, en bijvoorbeeld voor een woestijn weten we wel redelijk hoe dat eruit ziet. Maar eigenlijk voor bladeren en gras weten we dat nog niet zo goed. Maar we zijn wel heel erg op zoek naar leven. En we zoeken dus eigenlijk naar echte, hele goede sporen van leven. Hoe herken je nou leven? En of dat nou precies in de vorm van een grassprietje is of in de vorm van een klimopblaadje, dat is dan niet zo belangrijk. Maar we kijken eigenlijk naar wat geeft leven nou voor signaal? En als we dat weten, bijvoorbeeld door metingen te doen, zoals Willeke die doet, dan kunnen we die weer in onze computermodellen stoppen. Ja, Stam is dus bezig met computermodellen, gebaseerd op allerlei metingen. Maar ze wil toch ook graag echt de hele aarde als geheel zien? Nou, als je bijvoorbeeld van miljarden kilometers afstand naar de aarde zou kijken, dan is de aarde maar één stipje licht. Ja. En in dat ene stipje licht, daar zit dus wel al dat gereflecteerde zonlicht. Dus het zonlicht dat gereflecteerd is door de atmosfeer, door de wolken, door het water, maar ook door de klimopblaadjes. En wij willen dus eigenlijk weten van hoe kom je er nou achter hoe de aarde eruit ziet door de aarde van ver af te bestuderen. Nou is miljarden kilometers ver weg, dat is wel heel erg ver weg. Hè? Dat is ergens in de buurt van Uranus of Neptunus. Het is heel moeilijk om daar te komen. Dus eigenlijk willen wij de aarde vanaf de maan bekijken. Als je op de maan zit, dan kun je wel de hele aarde in één keer zien. En dat is precies wat we willen. Wat is het plan? Hoe gaan jullie dat bereiken? Nou, eigenlijk hebben we een heel klein instrument bedacht waarmee we dat kunnen meten. En als wij dus op de maan zitten met zo'n klein instrument, ja, dan kunnen we dus met dat instrument de hele tijd naar de aarde kijken en dus metingen doen van alle veranderingen die we op de aarde zien. Door het ronddraaien, maar ook door de wolken, door de seizoenen misschien ook wel. En dat instrument moet eigenlijk ook wel heel klein zijn, omdat zelf een instrument op de maan neerzetten is heel moeilijk. Je moet een hele lander hebben en dergelijke. En het is ook heel duur. Maar omdat ons instrument heel klein zal zijn, kunnen we heel makkelijk mee met andere missies. Dus als bijvoorbeeld Europa of Amerika of een bedrijf een maanlander lanceert, dan kan ons instrument heel makkelijk meegestuurd worden. Dat noem je piggybacken. Dus dan kunnen wij het eigenlijk zo erop kwijt, want het instrument wordt niet groter dan een melkpak. Dus eigenlijk allemaal om onszelf te meten en wat wij eigenlijk zijn. Want dat vraag ik me toch wel af. Waarom willen zij dit? Willeke Mulder die met planten in de weer is, Daphne Stam met computermodellen, een instrument, mee naar de maan. Waarom willen we onszelf zo graag bekijken? Nou, we weten nu dat eigenlijk elke ster aan de hemel planeten heeft. En heel veel van die sterren hebben ook planeten die klein zijn en rotsachtig, zoals onze aarde. Ja, we weten dus dat die planeten er zijn, en heel veel, maar we weten nog niet hoe ze eruit zien. Wij willen dus die vingerafdruk meten, want van planeten bij andere sterren zullen we ook maar één stipje licht krijgen. En we weten niet hoe ze eruit zien, dus dat moet je uit dat ene stipje halen. Nou, als we nu voor de aarde laten zien dat we als we de aarde als één stipje zien, dat we daar gegevens kunnen uithalen die inderdaad gelden voor de aarde. Dat we bijvoorbeeld eruit kunnen halen dat er inderdaad continenten zijn. Liefst ook nog hoe die continenten over de aarde verdeeld zijn. Dat we eruit kunnen halen dat er oceanen van vloeibaar water zijn. Dat er wolken van vloeibaar water zijn. Misschien ook inderdaad dat er leven is. Als we dat allemaal uit dat stipje kunnen halen, dan kunnen we echt dus naar die planeten bij andere sterren kijken. Dus door naar onszelf te kijken, kunnen we beter naar de andere planeten en sterren kijken. Zie ik het dan? Heb ik het dan begrepen? Ja, als je naar de aarde kijkt van een afstand, maar echt een grote afstand, en je zou maar één pixeltje licht, een heel klein beetje licht ontvangen, dan zit alle informatie zit in dat ene stipje. Maar wij weten hoe het er op aarde uitziet. Dus wij kunnen mooi een soort vingerafdruk maken van het leven op aarde. En als we dan één stipje licht van een andere planeet buiten ons zonnestelsel, een exoplaneet, ontvangen, dan hebben wij een soort vergelijking van zijn er wolken, zelfs of er golven zijn op de zee. Ergens anders in het heelal. Ergens anders in het heelal. Waanzinnig. Ja. Heel interessant. En dus, ja, heel tof eigenlijk, dat die klimopplanten die hier op tafel liggen, dus misschien wel gaan helpen bij de speurtocht naar buitenaards leven. Ja, bizar. Ja. Mooi inzicht. Ja. Dankjewel, Edda. Jij gaat weer op zoek naar een ander verhaal. En horen we later terug in deze reeks. Ik ben ondertussen nog nieuwsgieriger geworden naar buitenaards leven. Dat was ik al. Maar ja, bestaat het nou, hè? Gaan we het volgende week over hebben met onderzoeker Bert Vermeersen van de TU Delft. De vraag is natuurlijk interessant, is er leven buiten de aarde? En wat nog interessanter is er buitenaards leven in ons eigen zonnestelsel? Dus als we naar een plaatje kijken van de maan Europa, en dan zie je dat onze modellen tot nu toe laten zien dat er een vrij dikke oceaanlaag onder dat ijs zou moeten zijn. En water is een heel belangrijke voorwaarde voor leven. Dankjewel voor het luisteren naar Atlas Weer. En wil je nou meer mooie verhalen horen uit de wetenschap? Abonneer je dan op onze podcast. Geef ons een recensie. Dan help je anderen ook ons makkelijker te vinden. En voor vragen kun je natuurlijk ook gewoon heel ouderwets mailen. Via atlaspodcast@ntr.nl. Ja, en wil je meer horen van Hens, die ons dus in deze afleveringen meeneemt op een lichtstraal vanaf de zon? Luister dan naar zijn podcast Zimmerman in Space. Zometeen een fragmentje van Zimmerman in Space. Je luisterde naar Atlas met planeetonderzoeker Daphne Stam en sterrenkundige Willeke Mulder. Via je favoriete podcast-app is Atlas en ook ons eigen programma De Nacht Van altijd terug te luisteren. Dus zoek het op en luister terug. Straks horen we de artist in residence van Wageningen. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Morad Rouakiri met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers uit stevige kritiek op de zogenoemde spreidingswet. Het COA schrijft dat het reëel is dat de wet niet eerder dan in 2024 tot verlichting van de opvangsituatie zal leiden. Dat zou komen doordat gemeenten veel tijd krijgen om af te wachten wat andere gemeenten doen. Ook is het COA bezorgd over hoe de wet voorziet in de opvang van minderjarige asielzoekers. De wet stimuleert gemeenten door middel van een bonussysteem om grote opvangplekken te creëren, terwijl de opvang van minderjarigen kleinschaliger is. Delen van de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben even na middernacht enkele uren te maken gehad met een grote stroomstoring. Deze was om 3:15 vannacht verholpen. De oorzaak van het wegvallen van de elektriciteit was een gebroken hoogspanningslijn van Tenet. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische Leger verantwoordelijk voor zijn dood. Het Vrije Syrische Leger zou de IS-leider in oktober om het leven hebben gebracht. Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram dat Quraishi in gevecht met vijanden van God zou zijn overleden. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen, Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. Vanaf vandaag kunnen zakelijke gebruikers betaalverzoeken doen aan klanten via een tikkie. Volgens ABN AMRO kunnen ondernemers met de nieuwe app Tikkie Zakelijk hun klanten sneller laten betalen en hebben ze ook direct inzicht in de status van de betaling. De limiet voor de zakelijke app ligt op €50.000. Dat is aanzienlijk meer dan het maximum van €750 per tikkie voor particulieren. Het weer. Vandaag blijft het grotendeels grijs. De grootste kans op zon is in het noorden en westen. Het blijft vrijwel droog en het wordt zo'n 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Weet jij wat co-creatie betekent? Of eiwittransitie? De nacht van NTR. Aan het eind van dit uur weet je dat in elk geval wel. Straks hoor je hier namelijk veel meer over. Maar we beginnen met onze eigen Hens. Onze eigen Zimmerman in space. Regelmatig horen we dat rakettrappen ongecontroleerd terugkeren naar de aarde met een zeker risico dat er mensen of gebouwen worden getroffen. Hoe het daar eigenlijk mee zit, hoor je in deze aflevering. Het is alle hens aan dek. U luistert naar Zimmerman in Space. Een podcast van NPO Radio 2. Stelt u zich eens voor een rustige namiddag in de lente. Barbecue staat aan, lekker buiten zitten met het gezin. En dan valt opeens een rakettrap in de achtertuin. Dat lost natuurlijk wel in één klap allerlei problemen op. Zoals die ruzie met uw echtgenoot die nog uitgepraat moest worden. De schoolkeuze voor de kinderen is opeens een non-issue. En u hoeft zich ook geen zorgen meer te maken over of de spiesjes met varkensvlees al dan niet gaar zijn. Maar vervelend is het wel, want nu heeft u er opeens allemaal problemen bij. De rakettrap heeft de achtergevel van uw woning verwijderd, dus iedereen kan vrij in- en uitlopen. En het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre u daar behoefte aan heeft. Ook moet u Tinder weer gaan installeren om nog maar te zwijgen over het eindeloze gezeur met verzekeringen en of een rakettrap uit China wel of niet onder de dekking valt waar u en wijlen uw echtgenoot al die jaren premie voor hebben betaald. Ja, ik zei China, want in de recente geschiedenis was er twee keer sprake van een Chinese Long March 5B-rakettrap die ongecontroleerd terugkeerde naar de aarde. Space officials from US and China confirmed that the debris from a massive Chinese rocket fell back to Earth on Saturday over the Indian Ocean. De eerste daarvan was in mei 2020, waarbij onderdelen van de rakettrap, zoals een pijp van 12 meter, terechtkwamen in twee dorpjes in Ivoorkust. Een en ander werd bevestigd door astronoom Jonathan McDowell, aldus Newsweek. Zo'n ongecontroleerde deorbit is niet iets wat alleen de Chinese ruimtevaart kwalijk kan worden genomen. Maar hoe zit dat dan? Misschien herinnert u zich nog wel dat NASA Skylab op donderdag 12 juli 1979 ongecontroleerd terugviel naar de aarde. The news in brief, read by Bruce Webster. Predictions are that the derelict American spacecraft Skylab will come to Earth in about 2.5 hours from now. American space officials say the 77-ton ship will probably begin breaking up over the northwest corner of the United States and Canada. Ik vind het interessant hoe mensen in dergelijke situaties toch altijd maar hopen dat het mee zal vallen, soms tegen beter weten in. There was a time a little earlier on where it was thought that if it did make its re-entry later, there could still be large pieces landing in Australia. Does it look as if that could still happen? It's most unlikely at this stage. It certainly looks as if everything is going to go as planned and it's going to come down round about the Atlantic Ocean, mid to South Atlantic. En er was ook humor. One New York restaurant organized a Skylab re-entry party and promoted a Skylab cocktail. Drink a couple and you won't know what's hit you. The space agency has reported sightings of debris over Australia, which may be related to the disintegration of Skylab. Een jaar eerder, op 24 januari 1978, was een radioactieve Russische satelliet, de Cosmos 954, al terechtgekomen in Canada. Cosmos 954 scattered radioactivity over almost 48,000 square miles. And the USSR had to pay Canada $10 million for the damage. De destijds 24-jarige politieman Lance Rayner, die als eerste ter plekke was om de crash site van de Cosmos 954 in Great Slave Lake te onderzoeken, kreeg een zeldzame vorm van kanker. Het is natuurlijk gemakkelijk direct een beschuldigende vinger richting de radioactieve satelliet te wijzen, maar toevallig is het wel. Meestal zal troep uit de ruimte opbranden in de aardse atmosfeer. Maar er blijft altijd een risico dat delen het aardoppervlak intact bereiken. Wikipedia heeft een hele lijst van incidenten waarbij troep op aarde terechtkwam en soms zelfs mensen verwonden. Zo lezen we dat Japanse vissers in 1969 al geraakt werden door resten van een Russisch ruimtevaartuig. De Amerikaanse Lottie Williams werd in 1997 geraakt door een deel van een Delta II-raket. En in 2002 raakte een jongetje in China gewond toen een stuk ruimteschroot van 80 bij 50 centimeter hem raakte. Dat kan je je toch niet voorstellen? Op 9 juli van dit jaar werd Australië wederom geraakt, maar nu door onderdelen van het SpaceX Crew 1 Dragon ruimtevaartuig. En de Chinese Long March 5B-raket van dit jaar, die we al eerder noemden, zorgde voor impacts in Indonesië en Maleisië. Het lijkt een kwestie van tijd voordat een grote stad geraakt wordt en we eindelijk in actie komen als mensheid. In Nature Astronomy van 11 juli van dit jaar verscheen een artikel met de titel Unnecessary Risks Created by Uncontrolled Rocket Re-entries. De auteurs ijveren in dit artikel voor meer voorzichtigheid aan de kant van raketlancerende mogendheden. Ze richten zich zowel op incidenten direct na de lancering als incidenten ten gevolge van soms veel later op aarde terugkerende raketonderdelen. Zij constateren dat er geen internationale consensus bestaat over de toegestane hoeveelheid risico bij dit soort ondernemingen. Zo vinden westerse mogendheden de risico's die China neemt met bijvoorbeeld hun Long March 5B-raketten veel te groot. China heeft daarentegen daarover een hele andere mening. Het is misschien aardig er wat getallen aan te hangen. Anders blijft het weer zo bij vage praatjes. Ja, ik denk wel dat dat je daar gelijk in hebt. In de Verenigde Staten kennen we de Orbital Debris Mitigation Standard Practices. Tuurlijk. Hierin staat vermeld dat het risico van een menselijk slachtoffer ten gevolge van een raketlancering onder de 1 op 10.000 moet blijven. In het aangehaalde artikel uit Nature Astronomy lezen we dat de US Air Force tussen 2011 en 2018 bij 37 van de 66 raketlanceringen deze standard practices naast zich neerlegde om kosten te besparen. Daarbij werd dus een groter risico op menselijk lijden voor lief genomen. Ook NASA week in de periode 2008 tot 2018 zeven keer af van deze standard practices en nam naar schatting een risico op menselijk lijden van 1 op 600. Het is gewoon belachelijk. Het artikel beargumenteert verder dat de 1 op 10.000 regel arbitrair is en dat een klein terugkerend onderdeel bijvoorbeeld veel meer schade kan veroorzaken als het in een stad neerkomt of een vliegtuig raakt. De United Nations kennen sinds 2010 hun eigen Space Debris Mitigation Guidelines, maar die zijn nog vager geformuleerd dan een gemiddelde uitzending van Zimmerman in Space. Er staat in deze guidelines dat een in de aardatmosfeer terugkerend ruimtevaartuig of onderdeel daarvan geen onnodig risico op menselijk lijden of schade aan persoonlijk bezit mag inhouden. Now my life has meaning. Heel interessant is ook een grafiek waarin het risico van ruimtepuin naar geografische ligging wordt weergegeven. Dan zien we dat de risico's om geraakt te worden groter zijn op plekken waar zich juist geen raketlancerende landen bevinden. De meeste raketten worden gelanceerd door in volgorde de Verenigde Staten, Europa, Rusland en China. Maar het risico dat een rakettrap neerkomt in Jakarta, Dhaka, Mexico-stad, Bogota of Lagos is drie keer groter dan dat zoiets gebeurt op de hoogte van New York City, Washington DC, Beijing of Moskou. Dat is niet alleen kwade opzet, want raketlanceringen vinden doorgaans meer plaats rond de evenaar dan daarboven of daaronder. Ja, dat is logisch. In de conclusie zeggen de auteurs dat ongecontroleerde terugkeer van raketonderdelen anno 2022 meer een kwestie van keuze is dan een van technologische beperkingen. En die keuze wordt dan uiteraard weer gemotiveerd door de kosten. In het geval van commerciële ruimtevaart zullen raketten weer duurder worden als alle onderdelen gericht terugkeren op aarde. Al dan niet door te landen of door op veilige plekken in zee neer te komen. En daardoor verdwijnt alweer een deel van het competitieve voordeel van commerciële ruimtevaart. I like money. Als we als mensheid collectief en op tijd in actie komen, dan kunnen we rampen afwenden. De auteurs halen de CFC's of chloorfluorkoolstofverbindingen aan als voorbeeld. Toen bekend werd dat de ozonlaag verging onder invloed van chloorfluorkoolstofverbindingen, zijn we wereldwijd grotendeels overgestapt op HFK's of fluorkoolwaterstoffen. Dus we kunnen het wel als we ons gezamenlijk boos maken en actie ondernemen. Tot die tijd kijk ik denk ik maar af en toe vol vrezen naar boven. En dan is het nu helaas tijd geworden om een stukje slecht nieuws met u te delen. Deze podcast gaat stoppen en daarmee ook de column die al jaren 's nachts uitgezonden wordt op NPO Radio 1. Ik zou graag nog jaren zijn doorgegaan tot ik seniel was, maar de NPO of het Nederlandse publieke omroep wil er vanaf. What the fuck? Het officiële bericht dat de reden hiervan omschrijft is als volgt. Helaas moet ik je melden dat de nieuwe serie van Zimmerman in Space is afgewezen. De beluistering blijft achter. De vraag is of de podcast inhoudelijk echt past bij de beoogde jonge doelgroep van Luister. En heeft behoefte aan nieuwe wetenschappelijke podcasts. Bij voorkeur shortform en langlopend. Die beter passen bij de 360 van wetenschap. Hens, ik twijfel hieraan. Nou ja, het goede nieuws is dat NPO Luister nieuwe wetenschappelijke podcasts gaat lanceren. Het netto-resultaat is dat er na deze aflevering nog maar 4 afleveringen van Zimmerman in Space volgen. De laatste is op 29 december van dit jaar, omdat ik gevraagd ben op te krassen vanaf 2023. De nachtelijke column op NPO Radio 1 komt vanaf dan ook te vervallen. Tot de volgende keer. Blijf luisteren naar Zimmerman in Space, zolang het nog kan. Dit was een van de laatste afleveringen dus over ruimtepuin. Dan nu muziek. Marvin Gaye met Ain't No Mountain High Enough. We gaan door naar iets heel anders. Namelijk Remco de Kluizenaar. Hij is op dit moment artist in residence bij de Wageningen Universiteit. En daar zet hij wetenschappelijke inzichten over eiwittransitie om in klanken. Hij is aan de telefoon, Remco de Kluizenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het eigenlijk jouw eigen echte achternaam, de Kluizenaar? Ja, dat denken mensen wel eens vaker dat het een artiestennaam is. Maar er zijn er een stuk of 20 van in Nederland en dat is eigenlijk allemaal directe familie. Dus ja, dat is een echte achternaam, ja. Geen slechte naam voor een kunstenaar? Nee, ik doe het ermee, ja. Je doet het ermee, want je bent klankkunstenaar. Ja, ja. En wat betekent dat? Ja, ik ben heel geïnteresseerd in hoe materialen klank voortbrengen. Dus ik bouw veel muziekinstrumenten zelf. En ik vind het ook gewoon heel leuk om als kind al, zeg maar, om over droge herfstblaadjes te lopen en de klank daarvan te horen. En te horen dat verschillende boomsoorten anders zijn. En ik ben uiteindelijk aan de Wageningen Universiteit gaan studeren vanuit de interesse in de biologie. En daarna heb ik heel lang theater gemaakt. En daarin ook steeds het klankexperiment opgezocht eigenlijk. Door te gaan kijken of je bij een onderwerp ook een bepaalde klank kan vinden die daarbij hoort. En dat heb ik uiteindelijk weer teruggekomen bij de universiteit 20 jaar later. Nadat ik daar met de studie was gestopt. Dus heb ik dat ook weer gedaan. Dus het is niet zozeer dat je geïnteresseerd bent in muziek. Maar echt in alledaagse klanken. Ja, het gaat mij echt om de klankkleur meer dan om melodie en harmonie in muziek. Ik vind dan wel vaak leuk om de melodieën mee te componeren. Maar de klankkleur vind ik belangrijker eigenlijk dan een muziekstuk, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja, en je werd dus op een dag door de Wageningen Universiteit gebeld en gevraagd of je bij hun artist in residence wilde worden. Of hoe ging dat? Ja, ik was op zolder. Ik ging net verhuizen. En toen was ik de avond van tevoren al mijn muziekinstrumenten net aan het inpakken. Toen kreeg ik een telefoontje van inderdaad iemand van de universiteit. Stacey Pyatt, die manager is van het programma Proteins for Life. Dat is een beetje zo'n vakgroep overstijgend onderzoeksprogramma. En daarbinnen hebben ze ook dat eiwittransitie thema gedaan. En dat legde zij zo uit dat zij dat aan het doen was. En ik dacht, maar wat moet ik hiermee zo op de avond voordat ik ga verhuizen? Maar toen zei zij van, zo ja, komende half jaar is een keer een paar kunstprojecten willen doen over dat onderwerp. Toen dacht ik, goh, dat is interessant. En vind jij dat dan leuk als ik dat dan doe vanuit mijn fascinatie voor klank? En kan ik dan met onderzoekers gaan praten en misschien geluiden uit hun onderzoek gaan opnemen? En bijvoorbeeld machines waar ze mee werken en dat soort dingen. En toen was een van de eerste projecten waar we van dachten van dat zou wel leuk zijn om te doen, is omdat ik zelf dat onderwerp eiwittransitie nog niet echt kende, om gewoon mensen te gaan interviewen en hun geluiden te verzamelen. En daar een soort rondwandeling, een soort podcast van te maken die reageert op waar je bent. En dan een rondwandeling over de campus, waardoor mijn eigen ontdekkingstocht om te snappen wat het onderwerp eiwittransitie nou was, dat ik die gewoon aan nietsvermoedend publiek kon delen. En dat als je over die Wageningen campus loopt, dat je dan een beetje snapt wat er in al die hoge gebouwen achter die ramen gebeurt. Ja, dus dat is wat je hebt gedaan. Ja, precies. Dat heb je dus gevangen in een audiotour. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst nog even, je was dus bezig met het inpakken van verhuisdozen. En toen werd je gevraagd om dus eigenlijk klanken te gaan bedenken die te maken hebben met eiwittransitie. Dat spreekt voor mij niet per se direct tot de verbeelding. Bij jou wel? Ja, bij mij heel sterk, ja. Maar ja, ik heb zelf ooit biotechnologie gestudeerd. Dus ik had wel het vermoeden dat er allemaal hele interessante apparaten in dat onderzoek gebruikt worden. Zoals DNA-sequencers en centrifuges waarmee eiwitten geslingerd worden. Dat zijn gewoon hele interessante machinegeluiden die je niet elke dag hoort. En toen dacht ik verder aan bijvoorbeeld hommels die eiwitgewassen bestuiven. En van die boontjes van de lupineboon, wat nou weer een beetje meer in opkomst is in Nederland, om dan je eiwitgewassen wat meer op het land hier weer te gaan verbouwen. Die lupine is een hele mooie rammelaar. Dus ik dacht van, nou ja, daar heb je eigenlijk al een soort shaker. En die hommel, daar kun je een soort orgel van maken. En dat gezoem op verschillende toonhoogtes meer stemmig afspelen. Ik hoorde er al wel snel muziek in, zeg maar, in mijn verbeelding. Ja, bij het woord eiwittransitie dus, dacht jij direct aan klanken? Nee, dat niet. Ik dacht, ik moet mezelf die opdracht stellen. Want bij eiwittransitie dacht ik van, goh, wat een ingewikkeld onderwerp. Dus ik vroeg eigenlijk aan haar, zo van, maar zitten daar klanken in? Zitten er klanken in jullie onderzoek? En toen zei ze, ja, dat denk ik wel. En toen zijn we een beetje gaan brainstormen. En ik ben dat ook alle wetenschappers gaan vragen. En op een gegeven moment heb ik ook een prijsvraag uitgereikt. Hoe heet dat? Een prijsvraag uitgeroepen om mensen te vragen van, stuur mij het mooiste geluid uit je onderzoek op. En daar kwamen ook hartstikke veel inzendingen op. Die waren hartstikke leuk ook. Dat is ook een manier natuurlijk om wetenschappers op een andere manier te laten kijken naar hun eigen onderzoek. Ja, dat klopt. Ja, ik dacht, het lijkt me leuk als die mensen op hun eigen werkomgeving, waar ze dan dat gezoem van die machines normaal als een soort vervelend geluid wegblokken, dat ze een keer gaan luisteren zo van, hey, zit daar eigenlijk muziek in? Dus dat was leuk om op die manier inderdaad zo'n hele groep wetenschappers daarin te betrekken. Uiteindelijk heb je daar dus van al die verschillende geluiden een soort audiotour gemaakt. We kunnen naar een fragmentje luisteren. Laten we eerst even luisteren. En dan kun je er daarna duiding aan geven. Zeker bij het eerste fragment is dat misschien wel belangrijk. Ja, Remco, waar hebben we naar geluisterd? dit was voor mij een verbeelding, wou ik bijna zeggen, maar een verklanking dus, van exponentiële groei. En dat is sommige populaties die groeien zo snel, zeg maar. De populatie mensen heeft ook een tijd lang zich steeds verdubbeld. En eendekroos doet dat ook. En ik had gesproken met Ingrid van der Meer. En zij is een plantenbioloog, een moleculair plantenbioloog. Die had op een gegeven moment met dat eendekroosplantje gewerkt in een heel ander onderzoek. En had daarvan onthouden dat het zo waanzinnig goed groeit en heel veel eiwit opbrengt. En toen was zij ook op het spoor gekomen dat het eetbaar is voor mensen. En als je het veilig kweekt, zeg maar. En nou is dat door de Europese Warenautoriteit nog niet goedgekeurd, omdat het heel lang geleden voor het laatst door mensen is gegeten. En zij is dus eigenlijk bezig met een groot EFSA-dossier, dus de European Food Safety Authority, om goedkeuring te krijgen voor verschillende kweekmethodes. En dat het dus veilig door mensen gegeten mag worden. En het is dan de ene kroos, bedoel je? Het ene kroos, ja. Ja. Eigenlijk gewoon hetzelfde plantje als wat je kent van in de sloot en in de grachten. Wat dan zo in binnen 1 week de hele gracht kan dichtgroeien. Mm-hmm. En de reden dat het zoveel eiwitten kan opbrengen per hectare. Het kan dus 6 tot 10 keer zoveel eiwitten opbrengen per hectare als soja. Behalve dat het dan ook nog eens in Nederland kan groeien. En dat je het niet, dus dat je het niet hoeft te importeren, zeg maar. En dat die eiwitten ongeveer dezelfde kwaliteit hebben als die soja-eiwitten. En is het ook nog een beetje lekker? Ja, ik wist er op zich al van voordat ik haar hierover sprak. Dus ik had het al wel eens een keer uitgeprobeerd. En je kan het rauw gewoon in salade doen. En je kan het als een soort spinazie bereide lasagne van maken. En ze hebben ook nog echt wat onderzoek gedaan met chef-koks die er dan hele lekkere gerechten van gingen maken. En het is gewoon echt een lekkere groente, ja. En in het audiofragment hoorden we dus net dat het ook heel goed groeit. Ja, wat ik zei, zo'n sloot die binnen een week in 1 keer helemaal vol kan zitten. Ik dacht dat is dus omdat het plantje, dat wordt van 1 plantje worden 2 plantjes. En dan worden de 2 plantjes worden 4 plantjes. En dan van 4 wordt het 8. En als dat op een gegeven moment zo hard aan het groeien is, dan kun je daar een beetje van blijven afscheppen. Dus je hoeft niet te wachten tot een zaadje een boon is geworden en dan die peulen te dorsen of te sorteren. Maar je kan gewoon zo blijven afromen, zeg maar. Dus een hele andere manier van oogsten. En daar zit ook die hoge opbrengst, komt daaruit voort. En ik dacht, hoe kun je nou voelbaar of hoorbaar maken hoe snel die exponentiële groei gaat? Dus ik dacht, waarom begin ik niet eens met 1 toontje? En dan ga ik die verdubbelen en dan de hoeveelheid instrumenten laten toenemen en de hoeveelheid toonhoogtes en het tempo. En dan, dus bij elke maat hoor je een verdubbeling in het geluid. En ik zat dus eigenlijk binnen, nou, hoe lang was dit fragment? Ik denk 30 seconden of zo. Ik zat binnen 30 seconden zat ik op zo'n klankenbrei dat het geen zin meer had om de klanken aan toe te voegen. Want het was vol. En is het ook zo dat de mensen die dan deze audiotour luisteren, dat ze ook deze duiding erbij krijgen? Ja, dus je hoort midden in een interview hoor je haar heel even iets zeggen over dit wat ik net uitlegde, over hoe dat plantje groeit. Mm-hmm. En dan zegt zij ook zo van, nou ja, je begint dus met 1 plantje. En dus, dat kun je je zo voorstellen met exponentiële groei. En dan wordt het er 2, dan wordt het er 4. En dan hoor je dit geluid. En dan zegt zij, dus wordt haar stem even onderbroken voor dit geluidsfragment. En dan zegt ze op het eind, nou ja, en zo wordt het er dan dus heel veel. En dat is exponentiële groei. Dus op die manier zit dat er echt even als illustratie in, tussen haar stem in. Ene kroos wordt ook wel Rubisco genoemd, toch? Nou, Rubisco is een eiwit wat in dat ene kroos zit. En dat is waarom het zo voedzaam is. Oh, precies. En daar heb je ook een fragment over gemaakt, over Rubisco. Laten we daar even naar luisteren. Ja. Rubisco, Rubisco, bevat alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding. Rubisco, Rubisco, het beste dat een goede plant te bieden heeft. Rubisco, al 350 miljoen jaar het plantaardige eiwit dat jou als landdier van alle essentiële aminozuren voorziet. Rubisco. Een soort marketing. Ja, de Wageningen Universiteit krijgt in de media regelmatig kritiek dat ze dan met bedrijfsleven samenwerken en dat de zuiverheid van het onderzoek zou vertroebelen, zeg maar. En die vraag heb ik aan alle wetenschappers voorgelegd en eigenlijk vond ik het een beetje bijna verdrietig, zeg maar, dat ze die kritiek elke keer krijgen. Omdat ze heel goed vastleggen van tevoren met bedrijven waarmee ze werken. Dat wat er ook uit een onderzoek komt, dat gewoon gepubliceerd gaat worden. Of het bedrijf dat nou zint of niet. Maar die samenwerking met die grote voedingsmiddelenbedrijven, Ja, soms levert dat ook juist op dat ze dingen wat groter kunnen opschalen. En bijvoorbeeld ook zo'n eiwittransitie. Ze werken dan aan die plantaardige stukjes van de vegetarische slager. En die wordt dan later opgekocht door Unilever. Waardoor ze die ontwikkelingen die ze maken ook heel snel kunnen uitrollen. En Ingrid van der Meer die werkt dus voordat zij dat eendekroosstakjes toegestaan kan krijgen voor de menselijke consumptie, werkt zij dus ook juist heel intensief met bedrijven samen die al die teeltmethodes al gaan uitproberen en die dan die eiwitten eruit gaan halen en die gaan dan vegetarische hamburgers maken, plantaardige hamburgers met dat eiwit Rubisco erin. En dus het ligt al eigenlijk helemaal klaar dat als die toestemming er is, dat het dan niet nog 5 jaar duurt voordat er eindelijk bedrijven erop duiken en dat het in de schappen ligt. Ik denk eigenlijk dat over 1 jaar ligt het. Liggen de eerste hamburgers gemaakt met eiwit uit eendekroos liggen waarschijnlijk in de schappen van de supermarkt, zodra dat dossier klaar is, zeg maar. Ja, en op onze borden dus. Laten we nog naar het laatste fragment luisteren dat je voor ons hebt meegenomen. Eerst luisteren en dan kun je er weer wat over vertellen. Wat hoorden we hier? Ja. Ik vond dit zo'n mooi heftig geluid. Ik heb hier helemaal niks aan gewijzigd. Dit hebben 2 wetenschappers voor mij gemaakt. En die hebben een stuk software gebruikt om een eiwit hoorbaar te maken. En eigenlijk echt de molecuulstructuur van een eiwit. Dus ze gebruiken dan een NMR, Nuclear Magnetic Resonance. En dan meten ze dus de trillingen in een atoom. Want een atoom is eigenlijk ook de eigenschap van massa heeft ook trillingseigenschappen. En die waterstofatomen in zo'n eiwit, die meten ze. En daardoor weten ze wat de molecuulstructuur van een eiwit is. En dat hebben ze naar het menselijke hoorbare spectrum vertaald eigenlijk. Dus eigenlijk moet je dan gewoon heel veel octaven omlaag, omdat die trillingen heel hoogfrequent zijn. En wat je dus eigenlijk hoort, zij werken met oleoziden, zijn deze eiwitsoorten. En dat zijn de eiwitten die bijvoorbeeld in het schuim van je cappuccino zorgen voor de stevigheid van dat schuim. En dus eigenlijk wat ik bedacht is, zij laten een soort van sub-contrabas versie, een hele diepe omlaag geoctaveerde versie, laten ze je horen van wat het schuim op jouw cappuccino, op jouw plantaardige havercappuccino, zeg maar, wat dat elke dag voor je zingt, maar wat je niet kan horen. En dat hebben zij hoorbaar gemaakt. Nou, ik zal heb ik heel vaak gebruikt in de audiotour. Ja, en ook iets om morgen bij de cappuccino nog eens aan terug te denken. Hoe lang blijf je nog als artist aan de Universiteit van Wageningen? Ja, het komende half jaar ga ik nog wel door. Dan is mijn opdracht over eiwittransitie, die is eigenlijk eind van dit jaar afgelopen. Dus dat contract loopt gewoon af eind december. Maar ik heb nog een vervolgproject. Dan ga ik met een hoogleraar ecologie van marine dieren, Tinka Murk heet zij, gaan we kijken naar wat we nu allemaal van de Noordzee aan het vragen zijn. En dat is ook op het gebied van eiwitproductie, zeg maar, van visserij en voedselvoorziening. Maar ook met energietransitie zijn er plannen om 20-30% van het oppervlak van onze Noordzee vol te gaan zetten met windmolens. En zij is heel veel onderzoek aan het doen naar geluiden die dat geeft. Van het slaan van al die heipalen en hoe dat effect heeft op communicatie onder water. Want onder water is geluid een superbelangrijk communicatiemiddel. En daar mag ik muziek mee gaan componeren. Zodat we dat verhaal ook op een soort geïllustreerde manier met geluid en met muziek dat verhaal kunnen vertellen. Over het zuinig zijn op de Noordzee in de toekomst. Dus dat wordt mijn eerste vervolgproject. Ja, oké. Heel cool. En ik denk ook dat in de Noordzee, daar zit er vast en zeker heel veel audio in. Tot slot nog even, mochten mensen nu willen luisteren naar deze audiotour, dat kan, maar hoe zit dat precies? Ja, als je eiwit campus tour of campus audio tour, als je dat googelt, dan vind je meteen de pagina. De URL is wurp.nl/audiotour-eiwittransitie. Maar dat hoef je op zich niet te onthouden. Als je Remco de Kluizenaar eiwit tour of campus tour Wageningen, nou ja, alle zoektermen die je maar kan bedenken om te omschrijven wat het is, dan vind je hem wel. En dan ga je naar de campus toe en daar download je hem op je smartphone. En hij werkt op alle smartphone-platforms. En dan druk je op start en dan loop je over de campus. En dan vertelt eigenlijk, mijn stem vertelt gewoon welke kant je op gaat. Dus dan zegt hij zo van, zie je dat gebouw voor hem? Nou, loop daar maar naartoe. En dan vertelt onderweg Ingrid van der Meer ons iets over het eendekroos. Oké, dus iedereen die luistert, die kan naar Wageningen toekomen en naar deze audiotour gaan luisteren dus. Ze worden automatisch door jou geleid. Heel veel dank. Je kan het midden in de nacht doen. Je zou het nu meteen kunnen doen als je niet kan slapen. Ja, precies. Dus pak de trein als die al rijdt. Dankjewel, Remco de Kluisenaar. Succes daar nog. Ook met de volgende projecten die je gaat doen. Dank dat je daar was. Hartstikke leuk. Een paar uur geleden hoorden we dat Christine McVie van de band Fleetwood Mac op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze was als zangeres belangrijk voor de band, maar heeft ook veel teksten op papier gezet. Gelukkig hebben we de muziek nog. Wetenschap in 280 tekens. Elke week neemt een andere wetenschapper het account van NL Wetenschap over. En deze week is dat sociaal onderzoeker Peter Meister Broekema van Hanze Hogeschool. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, of moet ik goeienacht zeggen? Voor jou is het goedemorgen. toch? Ja, oké. Okay, ja, laten we daar maar van uitgaan. Ja. Dat voelt als een mooie frisse start van een dag. Ja. Een frisse start. Je twitterde gisteren: ik ben begonnen als historicus, filosoof en religiewetenschapper. Ik promoveer bij ruimtelijke wetenschappen en werk nu bij het lectoraat Leefomgeving in Transitie. Dat klinkt alsof je helemaal geen genoeg kunt krijgen van de wetenschap. Ja, nou, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ja, ik ben eigenlijk altijd wel gefascineerd geweest om dingen te weten. Ooit is begonnen als historicus om terug te kijken. Toen om vooruit te kijken en na te denken van, nou, wat beweegt ons als mensen door filosofie en religiewetenschappen. En ja, nu zit ik veel meer op het spoor van, ja, en hoe richten we een maatschappij dan in? Dus ik zit heel erg aan de sociale kant van de ruimtelijke wetenschap. Dus voor mij is het een hele logische. Maar het klopt, ik hou van leren dingen weten en vooral ook dingen beter maken. Ja, in de hoedanigheid van onderzoeker heb je nu het Twitter-account van NL Wetenschap. Hoe is dat om te twitteren met zo'n schare aan volgers? Ja, dat voelt toch wel heel gek in het begin. Want ik heb zelf al Twitter, maar ik ben niet echt een enorme twitteraar. Ik heb zelf geloof ik 50 volgers. Dus als ik dan een keer wat tweet, dan retweet twee vrienden het en dan heb je het wel gehad. En het voelt nu wel alsof je een soort een hele schade aan mensen hebben wie je dingen kunt mededelen. Dus dat is erg leuk om te doen. Ik vond het begin ook wel erg spannend. De eerste dag dat ik dacht, oh, wat moet ik zeggen? En straks zeg ik allerlei discussies. Maar eigenlijk valt het mee. En twitter ik gewoon wat ik leuk vind en belangrijk vind. En zie ik wel wat voor reactie daar komt. Had je een plan gemaakt van tevoren? Ja, een klein beetje. Natuurlijk, toen ik hoorde dat ik uitverkoren was om hier aan mee te doen, heb ik ook wel contact gezocht met de communicatieafdeling. Alleen, ik denk een aantal maanden of misschien weken geleden keek ik ook eens naar de Twitter-campagnes van andere wetenschappers. En toen dacht ik, ja, er staat wel heel veel op. En wil ik wel zoveel posten en wil ik wel zoveel voorgefabriceerd materiaal hebben? Ik heb eigenlijk besloten om dat wat minder te doen. Je hebt ook nog een baan. Ja, precies. Ja, en ik denk dat de kracht van Twitter ook wel wat in spontaniteit zit en dan reageren op elkaar en niet zozeer ellenlange verhalen en heel veel klaar hebben staan. Dus ik denk de combinatie werkt het beste daarbij. En krijg je veel reacties van al die volgers? Veel, ja, wat is veel? Dat is altijd een mooie vraag. Ik vind wel dat ik. Het is leuker dan ik had gedacht. Want je hoort natuurlijk altijd over Twitter dat je allerlei ellende over je heen kunt krijgen. En ik denk als je wat andere dingen onderzoekt. Dat je het ook veel meer kunt hebben. Dingen die veel politieke geladen zijn. En kijk, mijn onderzoek gaat eigenlijk over hoe kunnen we beter samenwerken als mensen. Hoe kunnen we er allemaal wat meer aan hebben. Dus er zullen niet heel veel mensen tegen zijn. Maar ik vind het vooral eigenlijk heel leuk. Ja, jouw onderzoek. Jouw onderzoek gaat over sociale innovatie en co-creatie. Moeilijke termen. Ja. Dat klopt. Als ik het zo uitleg, dan kijken mensen me ook vaak glazig aan. Maar eigenlijk waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, is hoe werken mensen samen en hoe zouden we kunnen zien of ze ook goed samenwerken. Vaak wordt co-creatie wel gezegd dat een overheid moet co-creëren samen met haar burgers. Of mensen moeten co-creëren in een bepaald project. Maar waar ik dan gewoon geïnteresseerd in ben, is van ja, en hoe gebeurt dat? En gebeurt dat goed? Dus kunnen we dat op een of andere manier grip op krijgen. In plaats van alleen maar te zeggen, burgers en overheden hebben samengewerkt, goed gedaan, vinkje erbij. Dat we echt eens kunnen kijken van wat gebeurt er nou precies. En het andere waar ik in geïnteresseerd ben is van ja, en als je dan zo'n samenwerking in bijvoorbeeld een project hebt, hè, tussen universiteiten en bedrijven of universiteiten en burgers of noem maar op, van ja, wat levert dat dan op? Hè? Wat is nou met een ander mooi woord impact daarvan? En dat zijn dingen die ik eigenlijk wel probeer te ontrafelen met mijn onderzoek. En heb je dan ook specifieke onderwerpen bijvoorbeeld waar je dan geïnteresseerd in bent? Want dit kan natuurlijk op alle vlakken. Nou, ik werk bij het lectoraat Leefomgeving en Transitie aan de Hanze Hogeschool. En die kijkt heel erg naar de leefbaarheid en de brede welvaart, zoals het dan ook weer zo mooi heet, in wat meer regionale gebieden, vooral Noord-Nederland. Dus daar ligt mijn hart wel. Dus ik heb zitten een aantal projecten die bijvoorbeeld gaan over het gezonder maken van de leefomgeving. Maar wat ik anders ook ontzettend leuk vind, dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Ik was hiervoor subsidieverwerver en ik deed heel vaak hele grote Europese projecten. En juist in die Europese projecten zie je ook nog culturele verschillen erbij komen. Dat vind ik ook heel interessant om te kijken van nou, hoe werken mensen uit Griekenland en Nederland en Engeland en Spanje eigenlijk samen. En hebben ze het eigenlijk wel over hetzelfde. En dat zijn eigenlijk de twee gebieden waar ik me tussen begeef. Dus heel lokaal, regionaal, echte beleefbaarheid en grote Europese projecten, ja, rondom verschillende thema's. En het klinkt voor mij een soort van bijna allesomvattend. Heel veel verschillende, dat je, alsof je heel veel verschillende aspecten onderzoekt. Ja, wat ik leuk vind is om eens wat uit te zoomen. Hè? Want dat hele hyperlokaal of regionale, dat is leuk. Daar kun je allerlei indicatoren erbij halen. Dan kun je dus heel erg precies kijken wat er gebeurt, wie met wie samenwerkt. En dat is super interessant. Maar als je wat uitzoomt naar een Europees niveau en je hebt dus verschillende landen, verschillende case studies. En ja, en ik heb het dan echt over, ik heb honderden van die dingen bekeken en geanalyseerd wie met wie samenwerkt. Dan, ja, dan kun je er ook weer heel veel uithalen. En ook wel ja, wat meer algemenere richtlijnen voor samenwerking, voor goede samenwerking. Dus alomvattend, weet ik niet. Maar ik probeer wel zowel het kleine als het grote eer aan te doen. En hoe ziet dat er dan praktisch uit? Hoe ziet jouw werkdag eruit bijvoorbeeld? Nou, het is heel veel. Hè. Vooral in de coronatijd werd dat wel heel duidelijk, ook voor de kinderen. Papa zit heel veel achter de computer en mailt veel, belt veel. Ja, hij heeft ook videoconferences. Maar ik doe ook heel veel database onderzoek. Dus bijvoorbeeld voor die grote Europese projecten. Dan kijk ik naar een bepaalde database in Europa. Haal ik allerlei informatie uit van nou, wat voor groepen werken samen. Hoe lang duurt die samenwerking? Wat levert het op? Nou, dat zet ik allemaal in een grote Excel-sheet en dat analyseer ik dan. En aan de andere kant, voor een wat meer kleinschalige werk, heb ik heel veel interviews met mensen. Dus dan kijk ik van, nou, hoe ging een samenwerking in een project? Op welke niveaus ging het goed? Hè? We hebben een tijd geleden een model ontwikkeld waarmee je co-creatie wat meer vast kunt pakken. En dan kijk je naar het emotionele level. Dus zijn mensen blij? Het interactieve level van, nou, werken ze echt samen? En ook nog het cognitieve, van snappen ze eigenlijk wel waar het over gaat. Nou, en als je dat gedurende een project doet, dan kun je heel mooi zien nou, wat wel en niet werkt binnen projecten. En welk project heeft jou tijdens je onderzoek het meest geraakt of getroffen? Nou, dat is denk ik wel echt die combinatie van een lokaal project, waar ik zelf ook wat bij betrokken was Go Noord-Nederland. En dat ging dus over dat inrichten van die gezonde leefomgeving. En wat ik daar mooi vond, is dat we zelfs in die coronatijd echt met jeugd en ook met andere mensen in dorpen, dus echt een afvaardiging van een aantal dorpjes in Groningen, echt konden werken aan die leefomgeving. Hè. Dus je begint echt samen met de bewoners een plan te maken van nou, wat zou er kunnen en wat willen jullie? En dan ga je met de gemeente erbij kijken, nou, wat is mogelijk? En dan, en het zijn hele kleine dingen hoor. Als je het terugleest, denk je, oh, hebben we daar zoveel werk voor gedaan? Maar het is wel essentieel voor zo'n dorp. Dat en over wat voor kleine dingen gaat het dan? Nou, bijvoorbeeld een beweegpad of een aanleg van een speeltuin. Of een wandelroute die net wat veiliger en iets minder donker is 's nachts. Dus het zijn hele kleine dingen die dan ja, de leefbaarheid van zo'n dorp enorm vergroten. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, dus iets kleins kan een grote impact hebben. Ja, precies. Op een mensenleven. Ja, precies. Je week zit er bijna op. Of nou ja, je hebt nog 2 dagen. Dus je bent nu over de helft op Twitter. Wat kunnen we nog verwachten van jou de komende dagen? Nou, het is wel grappig. Ik heb via LinkedIn, want daar post ik ook wel eens wat op, heb ik een aantal vragen gekregen van mensen. Van eigenlijk wel grappig, het ontspond een kleine discussie over, hey Peter, je doet onderzoek hè, naar impact. Maar impact wordt eigenlijk altijd positief geframed. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Dan heb je ook voorbeelden van nou, wat negatievere impact. En ik heb wel eens gehoord, dat noemen ze ook wel eens grimpact. Mooie Engelse term. En ik ben van plan daar dus wat van te posten. Want het is inderdaad altijd wel een heel positief verhaal. Maar ja, het is misschien wel eens leuk om wat downsides ervan te laten zien. En kun je al een tipje van de sluier geven? Nou, als je ergens, laat ik het zo zeggen, als je ergens op richt, hè, als wetenschapper of als gemeente, dan vergeet je ook wel eens andere gebieden. En dat is misschien wat negatiever. Maar daar kom ik op terug. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Oké, dus dit is wel voor mij in elk geval een enorme cliffhanger. Ik heb geen idee wat het gaat worden. Daar heel goed. Oh, dat is de bedoeling. En dan daarna, want dan de week zit er dus via NL Wetenschap account en ook van bijna op. Ga je daarna nog zelf actief twitteren vanuit je eigen naam? Ja, ik vind het wel leuker dan ik had gedacht. Want ik voelde me wel wat zekerder op LinkedIn. Omdat ik daar, ja, dat post gewoon wat vaker word. En dan heb je ook echt bepaalde discussies en daar zit je helemaal in. Maar ik vind het toch wel heel leuk om op Twitter misschien ook eens wat meer te doen. Het is denk ik wel een beetje koudwatervrees geweest hoor. Van het is iets nieuws en nou, wat ik zeg, angst voor de

Na 5 uur ga je luisteren naar Vroeg. En hier zit Stefan. Wat ga je vandaag doen? Goedemorgen. Nou, we gaan het hebben over cryptomunt. Want er is veel aan de hand op de cryptomarkt. Afgelopen week, vorige week volgens mij was dat, is er een cryptobeurs omgevallen, FTX, in Amerika. Is een grote klap geweest voor de cryptomarkt. En nu is alles aan het wankelen en is de vraag, ja, is crypto nou wel eigenlijk de munt van de toekomst? Kunnen we daar nou wel echt zo op vertrouwen? Daar ga ik het over hebben met William Schonewille, partner financiële wetgeving, moet het goed zeggen, bij Barend Krans. Dat is dan weer een adviesbureau. Met hem ga ik praten over de crypto. Zit je zelf eigenlijk in de crypto? Ik zit niet in de crypto. Nou, dat is heel goed, want als je er niks van snapt, ik ga er even nu even vanuit dat je dat dan hebt gedaan, omdat je er eigenlijk niet zoveel van weet. Ik ook niet. Dan is het heel goed om niet in de crypto te stappen. Er zijn wel heel veel mensen die dat wel doen en daardoor ook heel veel geld verliezen. Bijvoorbeeld jongeren die hun studielening erin investeren, erin gooien en uiteindelijk dat verliezen en moeten terugbetalen. Er zijn ook heel veel mensen die daar heel veel geld aan winnen, toch? Zeker, maar ook heel veel mensen die er heel veel geld aan verliezen. Dus, beter van niet? Ik geef geen beleggingsadvies hier, maar dat moeten mensen zelf weten. Luister maar tussen 5 en 6. Voor beleggingsadvies? Nee, dat geven we niet. Nee. Geen beleggingsadvies. Oké, dat dus zometeen. Eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Daarna kun je luisteren naar het NOS-journaal. En dan om 5 uur hoor je Vroeg met Stefan over de cryptomunt. Dat zometeen. Got it made, a beautiful wife and a baby on the way, and his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker. Time for that kind of sin, and he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. NPO Radio 1.